Καλή χρονιά! Βρε, σαν τα χιόνια. Δεν το πιστεύουμε ότι είμαστε πάλι μαζί. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι μαζί σας, πάλι εδώ. Καλησπέρα, μας λείψατε πάρα πολύ. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χαιρόμαστε που διαβάζουμε ήδη ότι σας λείψαμε και εμείς. Δεν ξέρω, σας έλειψε πολύ η επικαιρότητα, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε κάπως θετικά. Είναι η Φάρμα των Ζώων, είναι η πρώτη εκπομπή για το 2023. Δεν ξέρω πόσες φορές θα κάνω λάθος και θα πω 22 μέσα στον Ιανουάριο. Μπορείτε να βάλετε τα στοιχήματά σας. Ο νικητής κερδίζει μια συνδρομή στο The Press Project, πληρώνοντας κανονικά 5 ευρώ. 6, 100, 12, 200 κλπ. Καλή χρονιά. Ότι πέτυχα το πρώτο της χρονιάς live, θα το δω ως γούρι. Καλή χρονιά, μας λέτε Κωνσταντίνε, Θάνο και Βασίλη. Αλλά το καλύτερο είναι το μην γκρινιάζουμε, θα μας μπλοκάρουν. Είναι για την ώρα. Αλλά ναι. Εντάξει, ξεκινάμε 2 και 5. Υπήρχε λόγος που ξεκινήσαμε 2 και 10. Ναι, και μετά απαντάει η Μαργαρίτα, το έχω πάθει και με γκόμενο. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, αγαπημένα σχόλια, δεν γινόταν άλλο 2023 χωρίς Φάρμα. Καλό ποδαρικό, καλή χρονιά. Με το καλό, καλό σε φταί. Για από Λονδίνο σας περίμενα πώς και πώς. Τι ωραία. Δημήτρης δεν προλαβαίνει να μας ακούσει ακόμα. Μια ερώτηση για τα podcast. Σε περίπτωση που σας λείψαμε και έχετε πάθει ένα στερητικό σύνδρομο, μπορείτε να ακούσετε 12 εκπομπές για τα fake news, 12 podcast. Έχουν ανέβει πριν 2-3 μέρες, ανέβηκαν έτσι με τη νέα χρονιά στο The Press Project. Είναι στα πλαίσια ενός πιλωτικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που μακάρι να προχωρήσει, γιατί πολλές φορές έχουμε εκφράσει και από εδώ τον προβληματισμό για το πώς λειτουργεί η επίκληση στα fake news. Την έχουμε κάνει την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο. Την κάνουμε και σε ένα podcast πολύ ειδικά. Την κάνουμε και με τον Δημήτρη Τσίρκα. Υπάρχουν podcast για τα fake news πανδημίας, για παράδειγμα, με καλεσμένο τον κύριο Καπραβέλο, διευθυντή της ΜΕΤ Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει για την κλιματική αλλαγή, με μέλος της Greenpeace. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχει το πιο πολιτικό κομμάτι, υπάρχουν προφανώς fake news για το προσφυγικό. Είναι 12 εκπομπές. Όσο για τη χρηματοδότηση που ρωτάει ο Δημήτρης, το έχουμε πει, ήταν μόνο για το συγκεκριμένο project και μόνο για τις αμοιβές των ανθρώπων που εργάστηκαν. Δεν μένει ούτε ευρώ στο press από αυτό. Τα σχετικά Excel και έγγραφα κατατίθενται όλα και είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία στο Πανεπιστήμιο της Λορένης, που μαζί με το Πανεπιστήμιο του Κατόβιτσε έχουν την επιμέλεια σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα. Οπότε πληρώθηκαν μόνο οι δημοσιογράφοι, μόνο γι' αυτό. Αυτά. 12 ώρες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως να λέμε, έχουμε μια εξέλιξη τώρα, είναι πριν από λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε, έχουμε κάμια ώρα που έχει αρχίσει να κουβεντιάζεται, αυτό είναι λίγο περισσότερο, έχει σταματήσει την αποφασιστή να, από τον Θάνο Χατζιαγγέλου, δέχτηκε να σταματήσει την απεργία δίψας, γιατί το Υπουργείο αποφάσισε, η Γενική Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι, σε επικοινωνία που είχε με τη δικηγόρο, ότι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού. Να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη δικηγόρο. Δεν περιμέναμε ότι θα υποδεχθούμε τον κόσμο με καλά νέα, αλλά να που όπως φαίνεται έχουμε μια θετική εξέλιξη. Μας πάει πολύ καλά. Μας πάει πολύ. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κάτια Τάτσι. Είναι η δικηγόρος, μία από τους τρεις συνηγόρους του Χατζιαγγέλου. Κυρία Τάτσι, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι, γεια σας. Για πείτε μας, είχαμε θετικό νέο? Ναι, έχουμε μία εξέλιξη που θετικά αποτιμάται. Τέλει θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση, ακριβώς επειδή παρότι είναι νοσοκομείο κρατουμένο, υπάγεται στο ΕΣΥ, άρα απαιτείται και παραπεμπτικά των γιατρών προς το νοσοκομείο, θα παραμείνει κάποιες μέρες στις ΣΕΡΕΣ μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή του, να μπορέσει να μετακινηθεί όσο διάστημα κρίνουν οι γιατροί αναγκαίο και μετά θα πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλού. Οπότε η καθυστέρηση αυτή γίνεται για ιατρικούς λόγους. Δεν θα μεταφερθεί αμέσως μέχρι να σταθεροποιηθεί κάπως η υγεία του. Ακριβώς, πρέπει με κάποιο τρόπο να ενυδατωθεί, να βελτιωθεί η υγεία του, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του και όταν είναι ασφαλές για τον ίδιο να μεταφερθεί. Κυρία Τάτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι μια θετική εξέλιξη. Απλώς δεν είναι η οριστική δικαίωση. Σωστά, αυτό βγαίνει ως μήνυμα. Θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα καλύτερα θα το αποτυπώσει όποτε έχει τη δυνατότητα και θελήσει και ο ίδιος απεργός. Για μένα αποτιμάται θετικά, ναι. Ιδιαίτερα θετικά. Να καταλάβουμε το λίγο. Το θεωρώ μια νίκη, εγώ προσωπικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο. Δεν σταματάει την απεργία πείνας. Ο λόγος είναι ότι η απόφαση αυτή αφορά την μεταφορά του στο νοσοκομείο των κρατουμένων φυλακών Κορυδαλού, αλλά δεν είναι απόφαση για τη μεταφορά του στις φυλακές Κορυδαλού. Το έχω καταλάβει σωστά? Αυτός είναι ο λόγος? Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι όντως αναστέλλει την απεργία δίψας και συνεχίζει κανονικά με την απεργία πείνας. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία σχετίζεται με τη μερική ικανοποίηση εν τέλει του αιτήματός του. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είχα μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον ίδιο, θεωρώ ότι ακριβώς τους λόγους για τους οποίους θα συνεχίσει την απεργία πείνας θα τους μάθουμε όλοι καιρό άμεσα σχετικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι προφανώς σχετίζεται με τη μερική ικανοποίηση του αιτήματός του. Ωραία, είναι μερική ικανοποίηση του αιτήματος. Mm-hmm. Απλώς να το διατυπώσουμε λίγο προσεκτικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι επειδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί, είναι κάπως εύκολο κανείς να μείνει σε έναν τίτλο δικαίωση και τελείωσε και πρέπει να είμαστε λίγο πρώτη νίκη. Το αρχικό του αίτημα ήταν να επιστρέψει στη φυλακή Κορυδαλού όπου κρατείτο. Mm-hmm. Τώρα επιστρέφει στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλού. Εντάξει. Και να γνωστοποιηθούν και οι λόγοι. Και το αίτημα, ναι, έχω και τη δέσμευση και ότι μέσα στη μέρα θα γνωστοποιηθεί και η απόφαση μεταγωγής επίσης. Οπότε όσον αφορά αυτό το σκέλος. Η απόφαση για την οποία μεταφέρθηκε από τον Κορυδαλό στην Ιγρήτα, σωστά? Στην Ιγρήτα, ναι. Ωραία, να μπούμε για λίγο και τώρα σε αυτό, έχετε λίγο χρόνο ή σας βρίσκουμε σε πολύ κακή στιγμή? Χρόνο έχω, απλά δεν σας χάνω, δεν σας ακούω πολύ καλά γιατί είμαι έξω, στο εξωτερικό σημείο. Ωραία. Μια ερώτηση που αφορά πια την ουσία της απεργίας πείνας. Όταν αιτείται να του γνωστοποιηθούν οι λόγοι της μεταφοράς του, είναι κάτι συνηθισμένο, μπορεί το κράτος να αρνηθεί να γνωστοποιηθούν οι λόγοι για αυτή την κίνηση? Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε προβλέπεται με κάποιο τρόπο έστω ως εξαίρεση ότι δεν δικαιούται ο κρατούμενος και ο κάθε διοικούμενος εν τέλει να πληροφορηθεί το περιεχόμενο των πράξεων αυτών που τον αφορούν. Δεν υπάρχει καμία βάση, κανένα νομικό αίσμα στην άρνηση. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι το οποίο έστω προσχηματικά να επικαλούνται? Ή απλώς δεν απαντούν τίποτε? Κοιτάξτε, τόσες μέρες από όταν υποβλήθηκε το αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών για να του γνωστοποιηθεί η απόφαση μεταγωγής, αρχικά μας δήλωσαν ότι θα την έχουμε εν καιρό στα χέρια μας. Ο καιρός αυτός περνούσε, Εν τέλει, σε δεύτερο χρόνο μας είπαν ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί το σώμα που εξέδωσε την πράξη, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, για να αποφανθεί επί της χορήγησης της απόφασης. Τώρα και σήμερα κιόλας η ενημέρωση που είχα είναι ότι απλά αυτές τις μέρες των γιορτών έλειπαν κάποια μέλη, έλειπαν οι γραμματείς και δεν μπορούσε να είναι έτσι γραφειοκρατικά εφικτό. Ελέγχονται βέβαια, ελέγχονται όλες αυτές οι προφάσεις. Σε κάθε περίπτωση πλέον μας δηλώθηκε ότι άμεσα θα την έχουμε στα χέρια μας. Ναι, και μάλιστα είναι μια αυτή η θετική εξέλιξη, έρχεται μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις. Προφανώς μετά από μια πολύμερη απεργία πείνας και ακόμα ένα σκάνδαλο. Μια βαριά διακινδύνευση, με μια βαριά διακινδύνευση ανθρώπινη ζωή, όχι μόνο των πιέσεων. Το βασικό είναι και η κατάσταση της υγείας του Θάνου Χατζηαγγέλου και το κατά πόσο εν τέλει θα επανέλθει και ο οργανισμός του και δεν θα έχει να αντιμετωπίσει βλάβες που θα βαραίνουν την. Ακόμα μία σοβαρή διακινδύνευση υγείας κρατουμένου, να πούμε. Έχει γίνει πλέον πιο τακτικό από παλιά να υπάρχει οι κρατούμενοι να βάζουν το ίστατο όπλο που έχουν, το μόνο όπλο που έχουν, το σώμα τους, για να ικανοποιηθεί ένα αίτημα που εδώ ήταν πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση, για την μεταγωγή και την πληροφόρηση. Για την πληροφόρηση για κάτι που συνέβη. Ποτέ δεν μιλάμε σε τέτοιες περιπτώσεις για κάποιο αίτημα αποφυλάκησης, ας πούμε, ή οριστικής αθώωσης ή οτιδήποτε. Πάντα είναι να γνωστοποιηθεί το αν το κράτος έχει παρανομήσει. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Και μετά, ώστε να μπορέσει και εν τέλει να ελεγχθεί και η ίδια η πράξη της διοίκησης. Γιατί χωρίς να γνωρίζεις τους λόγους και την έστω προβαλλόμενη νόμιμη βάση, δεν μπορείς να ελέγξεις και την νομιμότητά της. Δεν είναι και αποτελεσματική οποιαδήποτε προσφυγή σου στη δικαιοσύνη. Άρα καθίσταται όλο κενό γράμμα. Ναι, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το απευθύνουμε στον κόσμο που είναι πολύ κοντά μας πολιτικά, αλλά προς την υπόλοιπη κοινωνία είναι σημαντικό να αναφερθεί αυτό. Επειδή λέγονται κάτι επιχειρήματα και τι θα πει αν ο άλλος κάνει απεργία πείνας και μπορεί ο καθένας να παρανομεί και μετά να κάνει μια απεργία πείνας, να πούμε ότι κανείς δεν πάει να διακινδυνεύσει τη ζωή και την υγεία του ζητώντας κάτι παράλογο και παράνομο. Πρόκειται για αιτήματα τα οποία είναι μάλλον στοιχειώδη. Ναι. Και μην ξεχνάμε, με συγχωρείτε αν σας διέκοψα, και μην ξεχνάμε ότι η απεργία πείνας δεν είναι εκβιασμός. Είναι ενάσκηση δικαιώματος. Προβλέπεται. Προβλέπεται και στο σωφωνευτικό κώδικα. Δεν είναι καμία εκβιαστική πράξη. Πάντα αναφέρεται ως εκβιασμός από την απέναντι πλευρά. Με το συμπάθειο, αλλά ένας εκβιασμός στον οποίο αυτός του οποίου η υγεία και η ζωή απειλείται είναι ο ίδιος, τώρα δεν έχει καμία λογική να περιγράφεται ως εκβιασμός. Με δεδομένο ότι δεν κρατάς κάποιον σε ομηρία, είναι κάτι που στρέφεται εναντίον του ίδιου του απεργού πείνας. Μάλιστα. Κυρία Τάτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε, κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν να κλείσουμε την. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τώρα ακόμα έχουμε τις πρώτες εξελίξεις που φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα θετικές. Τώρα για την κατάσταση, μένει να δούμε λίγο για τη συνέχιση της απεργίας και την κατάσταση της υγείας, πώς αντιδράσει και ο οργανισμός του Θάνου Χατζηαγγέλου στην ενυδάτωση. Και οπότε θεωρώ ότι έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο μπροστά μας. Δεν έχει σταματήσει η διεκδίκηση, δεν έχει σταματήσει ο δίκαιος αυτός αγώνας που διεξάγει. Και θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στο δεύτερο χρόνο να τα ξανασυζητήσουμε. Πάντως, κρατάω αυτό ότι για μένα σήμερα είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που φαίνεται να προκρίνει εν τέλει αυτό που πάντα λέμε, την ύψιστη αξία της ζωής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και θα είμαστε σε επαφή για τις εξέλιξεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Κάτια Τάτση, εκ των συνηγόρων του κρατούμενου απεργού πείνας, παραμένει απεργός πείνας, του Θάνου Χατζηαγγέλου. Και νομίζω ότι είναι θετικά τα νέα σε ένα πρώτο στάδιο και απομένει ένα δεύτερο στάδιο. Κωνσταντίνε, υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις και επικοινωνίες την τελευταία ώρα, τις τελευταίες ώρες, τώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, και γι' αυτό και εμείς αργήσαμε 5 λεπτά παραπάνω προσπαθώντας να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και αν είναι οριστικό και αν είναι πόσο δεσμευτική είναι η μικρή υποχώρηση που έχει γίνει από την πλευρά του κράτους. Θα δείτε και την είδηση στο πρώτο σέλιδο του The Press Project. Ναι, εντάξει, προσπαθούμε απλώς να το χειριστούμε με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, γιατί είναι πράγματα τα οποία, επειδή υπάρχει μια δίψα στα social media, όλος ο κόσμος αγωνιά να μάθει, είναι πολύ εύκολο να δοθεί μια πρώτη παραπλανητική εντύπωση. Mm-hmm. Δηλαδή να ακούγονται ότι είναι μια δικαίωση, χωρίς να φανεί ότι συνεχίζει την απεργία πείνας, να φανεί ότι είναι κάτι μικρό, ενώ έχουμε ταυτοχρόνως μια σημαντική υποχώρηση από την πλευρά του κράτους. Να είναι όσο μπορούμε πιο προσεκτικά στις αληθινές του διαστάσεις το ζήτημα, με όλες τις υποσημειώσεις, όπως το καταλαβαίνουμε με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια. Δεν είναι μικρό, πάντως. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό, γιατί για την υπόθεση του Θάνου Χατζιαγγέλου, που θα επαναλάβουμε, ήθελε να του γνωστοποιηθεί η απόφαση μεταγωγής και να μην του λένε ότι είναι μια προφορική εντολή του εισαγγελέα. Ανήκουν στα πράγματα, νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχει και μια, νομίζω, επόμενη σημασία γενικώς για το κομμάτι που, όπως λέει και το σύνθημα, οι ζωές των κρατουμένων μετράνε, γιατί υπήρχαν διάφορες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια με απεργίας πείνας κρατουμένων και υπήρξε μια συνεχής άρνηση της πολιτείας να πράξει αυτό που έμοιαζε να είναι δίκαιο. Αποφεύγω τη λέξη να υποχωρήσει, γιατί δεν είναι ένας εκβιασμός του κρατουμένου, όπως είπε και δικηγόρος. Υπήρχαν δίκαια αιτήματα κρατουμένων και μια άτεγκτη, τέλος πάντων, στάση της πολιτείας απέναντι σε αυτά, πηγαίνοντας την κατάσταση συνεχώς στα όρια. Ναι, να πούμε σε αυτό ότι εγώ το λέω επειδή προσπαθώ κάπως να απευθυνόμαστε και στους ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούμε σε όλα προκαταβολικά. Θα ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, επειδή σου λένε πολλές φορές ότι ο άλλος μπορεί να κάνει απεργία πείνας, να ζητάει να έχει σκλάβους, ξέρω εγώ, σπίτι του. Μιλάμε για περιπτώσεις τις οποίες είναι τέτοια η πίεση και τέτοιες οι πιθανά μόνιμες βλάβες προς τον κρατούμενο, αν δεν διακινδυνεύσει, αν δεν χάσει την ίδια του τη ζωή, που οι απεργίες αυτές γίνονται όταν παραβιάζει το κράτος την νομιμότητα. Θυμίζουμε ότι στην υπόθεση Κουφοντίνα δεν έγινε αυτή η συζήτηση όταν έπρεπε. Τότε καθόμασταν και ακούγαμε διάφορους φιλελέδες που μας λέγανε να σαπίσει στη φυλακή ο δολοφόνος και τέτοια. Τα επιχειρήματα των συνηγόρων του Δημήτρη Κουφοντίνα δικαιώθηκαν στο δικαστήριο. Τώρα όμως, αυτό καταλαβαίνετε με τους ρυθμούς της δικαιοσύνης, γίνεται πολύ καιρό αργότερα. Τότε έπρεπε να ακούμε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης να μας μιλάνε, λες και είναι μπαρμπάδες στο καφενείο, να συγχαίουν δηλαδή τα αδικήματα για τα οποία κάποιος έχει καταδικαστεί με τα δικαιώματα που έχει ως κρατούμενος. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να χρειαστεί να το επαναλάβουμε αυτό, αλλά τα αδικήματα για τα οποία έχει κάποιος καταδικαστεί είναι αδικήματα τα οποία έχουν κριθεί όταν μπήκε φυλακή αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που κρίνεται στη συνέχεια είναι αν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει ως κρατούμενος ή αν παραβιάζονται τα δικαιώματα που έχει ως κρατούμενος. Γιατί όσο και αν σοκάρει αυτό τους υπεράνω πάσης υποψίας συμπολίτες μας που δεν θα παρανομούσαν ποτέ, οι κρατούμενοι έχουν δικαιώματα και πρέπει να έχουν δικαιώματα οι κρατούμενοι. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό κουβεντιάζουμε στις περιπτώσεις που έχουμε απεργίες πείνας. Συνήθως λέω τώρα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, όπως μας είπε η κυρία Τάτση, οποιοδήποτε διοικούμενος, οποιοδήποτε δηλαδή πρέπει να συναλλαγεί με το κράτος, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει το περιεχόμενο των αποφάσεων που τον αφορούν. Εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει, επειδή τον έναν τον συμπαθείς και τον άλλον όχι, να γίνεται μια εξαίρεση και να ρωτάει κανείς για ποιο λόγο με πάτε, εκδικητικά λέω εγώ, αλλά εσείς τι λέτε, για ποιο λόγο με πάτε στις φυλακές Νυχρήτας και να μην απαντούν. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και με τον, και με τον, είμαστε σε επικοινωνία και με τον κύριο Δέμελη, τον δικηγόρο Σερών, που έχει πιο άμεση επικοινωνία, που βρίσκεται εκεί δηλαδή, mm-hmm. και έχει πιο άμεση επικοινωνία με τον Θάνο Χατζηαγγέλου, και θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Να πούμε πάντως ότι, χωρίς να το έχουμε υπολογίσει, ξεκινήσαμε με κάτι που είναι μια μικρή νίκη. Θάνο, ήταν σίγουρα η καλή χρονιά μας. Αυτό ήταν η καλή χρονιά. Μπορεί να μην έχετε, δεν ξέρω αν έχετε παράπονο. Θα πάει αρκετά η εκπομπή. Θα είναι σίγουρα πάνω από μια. Θα έχω εγώ παράπονο. Όπα. Θα είναι πάνω από μια ώρα. Ξέρεις πόσα θέματα έχουμε. Για δες καρτέλες σου εκεί πέρα. Γιορτές. Η εκπομπή λέγεται Τα Νέα των Εορτών. Θα με σκάσετε. Δεν θα πούμε ακριβώς τα νέα των δικών μας εορτών. Δεν ξέρω αν έχετε μπερδευτεί. Θα πούμε τι συνέβη στις γιορτές. Τι χάσατε. Τι τρώγατε εκείνη τη στιγμή το 15ο μελομακάρονο και δεν προσέξατε ότι συμβαίνει. Μπορεί να μην προσέξατε, ας πούμε, ότι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η εταιρεία του είχε 400 χιλιάρικα αναθέσεις με το δημόσιο, ενώ αυτός ήταν βουλευτής, γεγονός που προσκρούει πάνω στο ασυμβίβαστο. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό, στο 25ο μελομακάρονο που τρώγατε, αλλά συνέβη και αυτό. Ακόμα ένας είναι η απάντηση. Ή ότι αν δεν έχετε ψάξει για φάρμακα, μπορεί να νομίζετε ότι έχουμε φάρμακα. Η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Από τι θες να ξεκινήσουμε, η ατζέντα είναι πλούσια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα φάρμακα. Να μιλήσουμε λίγο για τα φάρμακα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ανήκετε σε αυτούς που ενδιαφέρονται για το ζήτημα των φαρμάκων. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί. Φάρμακα, λοιπόν, δεν έχει. Κάτι άλλο. Τι άλλο θέλετε. Φάρμακα, δηλαδή, πας ζητάς, δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Υπάρχει έλλειψη. Η έλλειψη αυτή, όπως όλα τα κακά στον κόσμο, παιδιά, είναι διεθνής. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ελλάδα, ποια είναι αυτά για τα οποία αναλαμβάνει ευθύνες η Ελλαδίτσα μας? Τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, θα πούμε και για την αρχαία τραγωδία. Θα πούμε και για δημοκρατία, ναι. Αυτά, ναι, αυτά είναι δικά μας. Όταν πας όμως στα αρνητικά που έχουν συμβεί, εκεί το πράγμα αλλάζει. Εκεί σου λέει ο άλλος, τώρα ξέρεις πως είναι η κατάσταση έξω με τα φάρμακα. Χάλια, χάλια. Χάλια, δεν είναι. Λες παιδιά, υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά φάρμακα. Θάνο, πόσος είναι ο αριθμός των φαρμάκων που μας λείπουνε? Είναι 232 φάρμακα σε μακροχρόνια και σοβαρή έλλειψη, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τον περασμένο Νοέμβριο η έλλειψη ήταν συνολικά 186. Τίποτα. 186 προϊόντα. Υπάρχει η πλήρης λίστα που την έχει δώσει στη δημοσιότητα ο ΕΟΦ. Και υπάρχει και μια δεύτερη λίστα με 76 φάρμακα, τα οποία οι εταιρείες που τα διακινούσαν έχουν ανακοινώσει τη διακοπή της παραγωγής και της κυκλοφορίας τους. Πολύ ωραία. Είχαμε μέσα σε αυτές τις μέρες, το πρόβλημα ουσιαστικά άρχισε να βγαίνει πολύ στη δημοσιότητα τις τελευταίες 2 εβδομάδες, με ανακοινώσεις κομμάτων, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε σειρά απαντήσεων από το Υπουργείο Υγείας. Στις οποίες απαντήσεις, Κωνσταντίνε, εξαντλήθηκε όλο το manual της διαχείρισης κρίσεων μέχρι να καλυφθεί το πρόβλημα, να κουκουλωθεί το πρόβλημα, στην προσπάθεια να κουκουλωθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, στην αρχή, λέει, δεν υπάρχουν αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ισοπεδωτική πολιτική. Αμάν δηλαδή, μιζέρια, γκρινιά. Αμάν πια με τη μιζέρια, γιατί στις γιορτές κιόλας. Καταρχάς, ποιος τα φταίει για τα φάρμακα. Λέγανε στελέχη της Νουδού ότι γιορτές έχουμε, ρε παιδιά. Μιζέρια για την οικονομία, μιζέρια για την κατάσταση της χώρας γενικά. Ναι. Ο Σιριζέος θα πάει να αρρωστήσει μέσα στις γιατρές, μέσα στις γιορτές. Για να κάνει πρόβλημα στη χώρα θα αρρωστήσει ο Σιριζέος μέσα στις γιορτές. Ναι, καημένε λες και δεν τους ξέρουμε τώρα τα κομμούνια όλα. Αυτά κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑ, πάνε αρρωσταίνουν μέσα στις γιορτές για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Βασικά μπορώ να το κάνω συνδυασμό. Γιορτές. Ναι, ναι. Κόσμος. Ναι, ναι. Θα κάνω πολύς, πολύς κόσμος. Δηλαδή, πας εκεί πέρα, βγαίνεις που έχει κόσμο. Πρώτον, κολλάς COVID, οπότε κάνεις άλλη μια προσπάθεια να κολλήσεις και να επιτεθείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σωστά, σωστά. Ναι. Και γενικά μπορείς να κολλήσεις οτιδήποτε, οπότε πάλι κάνεις κακό στη χώρα. Με πάρα πολλούς τρόπους κάνεις κακό στη χώρα. Και στην τελική, επειδή δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε πολλά φάρμακα, υπάρχει λύση. Διαπάσα νόσο. Ταιριάζει. Ομοιοπαθητική. Κάτσε σπίτι σου. Μείνετε σπίτι. Μείνετε σπίτι. Μπορεί, άμα βγεις από το σπίτι σου, μπορεί να κολλήσεις κάτι. Μπορεί να χρειαστείς ντεπών και μπορεί το κράτος να μην έχει ντεπών. Να πούμε κάτι άλλο, παιδιά, με τα φάρμακα τώρα. Τι γίνεται. Εσείς έχετε την τάση να κατηγορείτε σε όλα την κυβέρνηση. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Φταίει ο καπιταλισμός. Γιατί φάρμακα αυτά είναι φτηνά, μωρέ. Πόσο να κερδίσει τώρα, τι περιθώριο κέρδους να έχουν. Καταλάβατε, και όταν τα φάρμακα μπαίνουν στο παιχνίδι της κερδοσκοπίας, αυτά γίνονται. 200 πλασιάζεται η τιμή για τα φάρμακα για τον διαβήτη, έτσι είναι αυτά. Ρωτήστε πώς είναι να είσαι ινσουλινοεξαρτώμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Εσείς που σας αρέσει ο καπιταλισμός δηλαδή, μας δεν μας αρέσει. Καταλάβατε, αλλά εσείς που φαντασιώνεστε ότι θα είστε αυτός που τα πουλάει και όχι αυτός που τα έχει ανάγκη, γιατί σε αυτό βασίζεται ναι. η προπαγάνδα του συστήματος αυτού, είναι να σε πείσει ότι εσύ δεν είσαι αυτός που θα αρρωστήσει και θα έχει ανάγκη. Ποιος ξέρει ποιος πλεμπαίος αρρωσταίνει τώρα, έλα καημένη. Εσύ είσαι ο entrepreneur που θα πουλάει αυτά τα φάρμακα, θα 200πλασιάζει την τιμή τους και δεν θα ξέρει σε ποιο σαλέ να ξαποστάσει το κορμάκι του από μήνα σε μήνα. Αυτό είναι το βασικό αφήγημα. Διότι αν κανείς έχει καταλάβει ότι τα συμφέροντά του είναι με τον κοσμάκι που αρρωσταίνει και δεν τα έχει, κάπως αυτό που έχουμε που είναι λίγο σαν δημοκρατία θα έχει καταλήξει και σε αντίστοιχα πολιτικά συμπεράσματα. Αλλά αυτό το βασικό κυβερνητικό αφήγημα που είναι η κεντρική απολογία του καπιταλισμού. Mm-hmm. Γιατί είναι καλό σύστημα? Γιατί έχεις την ελευθερία να γίνεις το καθήκη που παρέλαβε τα φάρμακα του AIDS και εκτείναξε τις τιμές τους. Καταλάβατε, αυτό είναι το σκεπτικό εδώ πέρα. Και εμείς δεν λέμε. Τώρα ο καθένας μπορεί να σκέφτεται με βάση τις δικές του αξίες. Ναι. Συνεχίζοντας το manual διαχείρισης κρίσεων, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όλα είναι παγκόσμια φαινόμενα σύμφωνα με την κυβέρνηση. Θα μπορούσε και για τις υποθέσεις τύπου πάτσι να λένε είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Υπάρχουν παντού πάτσιδες. Είχαμε ένα φταίνει οι γιατροί, συνταγογραφούν πολλοί οι γιατροί και φταίει και ο κόσμος, δηλαδή με το παραμικρό. Συνταγογραφούν, μη συνταγογραφούμε εντάξει, γιατί κάποια από αυτά στα οποία υπάρχουν ελλείψεις είναι φάρμακα πάρα πολύ κοινά και μη συνταγογραφούμε. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι. Δηλαδή και εσείς με το παραμικρό, πάτε και παίρνετε το αντιπηρετικό. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Γίνονται καταχρήσεις. Πώς μας λέγανε, γιατί το είπαν και αυτό, πώς μας λέγανε για τα τεστ του κορονοϊού, το θυμάστε αυτό? Που λες, μήπως να είναι λίγο φτηνότερα τα τεστ και να μην είναι και να μην λέμε εξιντάρια. Και είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος φωτισμένος άνθρωπος το είχε πει, ότι θα γίνεται κατάχρηση άμα γίνουν φτηνότερα. Θα βαράτε self-test και rapid-test τρεις φορές τη μέρα τώρα, επειδή έτσι γουστάρετε. Δεν θα γίνεται ξέρετε αυτό. Πόσοι και του λέγεις εσύ. Αντλούν ειδονία από την διείσδυση μπατονέτα στη μύτη. έτσι και πας να τους καλύψεις αυτήν την ανάγκη, παιδιά, δεν θα τους προφταίνει. Θα βάζουν δύο. Μπατονετολαγνία. Μην το συζητάς. Θερίζει η μπατονετολαγνία. Ήταν σωστό επίσης. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η μπατονετολαγνία. Και το λέγανε αυτό και λες, ρε εσύ, δεν είναι θέμα το, δεν θα κάνω κατάχρηση, το θέλω για τη δουλειά μου. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό να πρέπει να πληρώσω 60 για να το δεχθούν στη δουλειά μου. Κάτι παρόμοιο μπορεί να γίνει τώρα. Ξοδεύουμε πάρα πολύ και είναι υπερβολικά φτηνά τα φάρμακα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, στον Sky. Και είπε, τα πολύ φθηνά φάρμακα είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Ας σκεφτούμε λίγο. Πολύ φθηνά φάρμακα. Ξέρω το, Θάνο, να μην συνεχίσουμε εδώ πέρα. Αφήστε τον κόσμο να σκεφτεί. Πολύ φθηνά φάρμακα. Κακό. Σκεφτόμαστε. Ναι. Φθηνά φάρμακα. Mm-hmm. Ωραία, σκεφτήκαμε. Ωραία. Για πες τώρα. Δηλαδή πρέπει να αξίζει τον κόπο να τα παράξει κάποιος για να τα έχουμε. Δεν είναι λογικό να τα παράγουμε σε τιμή κάτω από το κόστος. Κατά το κόστος, γιατί ως γνωστόν οι φαρμακευτικές εταιρείες μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, αν δείτε πουθενά σε κάποιο πεζοδρομιάκι τον Μπουρλά σαν τον Παπαδιαμάντηρα κένδυτο και νιώσετε την επιθυμία να βγάλετε ένα 500 ευρώ από την τσέπη σας να του το χαρίσετε, μην το κάνετε, έχει. Εντάξει, μην παρασυρθείτε από την κυρία Γκάγκα. Ανησυχεί και βεβαίως για ποιους θα ανησυχήσεις, παιδιά. Για ποιους θα ανησυχήσεις, η κυβέρνηση. Θα ανησυχήσεις για τις εταιρείες που δεν παράγουν αρκετό κέρδος. Δεν φτάνουν τα κέρδη, παιδιά. Δεν θέλει κι άλλο κέρδος. Κι άλλο. Κι άλλο. Εσείς μπορεί να θέλετε τα φάρμακά σας. Εδώ πέρα από τι έχει ακριβώς προκύψει η έλλειψη. Δεν έχουμε κατάρρευση της οικονομίας, έτσι δεν είναι. Πώς προκαλείται η έλλειψη. Πολύ ωραία τα είπε η κυρία Γκάγκα. Ναι. Και επίσης, είναι άλλο να λες φάρμακα κάτω του κόστους. Κάνεις επίκληση στο συνέστημα τώρα των πολιτών για τις φαρμακευτικές. Πόσα φάρμακα παράγονται σε τιμές υπερβολικά άνω του κόστους. Γιατί πάλι βρισκόμαστε και κάνουμε την ίδια κουβέντα. Την κάνουμε για την ενέργεια. Την κάνουμε για τα σούπερ μάρκετ. Την κάνουμε τώρα για τα φάρμακα. Που μας λένε ότι είναι παγκόσμια η κρίση και εμείς τα πάμε καλύτερα από άλλες χώρες, αλλά υπάρχει παγκόσμια έλλειψη και προσπαθεί τώρα η αγορά να αυτορυθμιστεί. Και μετά θα διαβάσεις τα κέρδη της χη φαρμακευτικής και θα ζαλίζεσαι, θα παθαίνεις σύλληγκο. Και λες, παιδιά, πάλι έχουμε κρίση και στον τομέα των φαρμάκων. Έχουμε κρίση. Πώς έχουν υπερκέρδη. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην μπαίνουν ποτέ μέσα. Και δεν λέω να μπαίνουν μέσα, να βγαίνουν στα λεφτά τους. Είναι λογικό για μια επιχείρηση να βγαίνει στα λεφτά της γενικά. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε τώρα, ρε παιδιά. Ποιος έχει κρίση. Δεν έχουμε όλοι μαζί κρίση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι λέμε τώρα. Προσπαθούμε να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, Θάνο. Αυτό κάνουμε. Γιατί δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή, διαβάζεις για τα κέρδη των φαρμακευτικών. Τα κέρδη των φαρμακευτικών επί COVID. Βλέπεις δηλαδή τι συνέβη σε αυτόν τον τομέα. Με το δωράκι της πανδημίας και λες πείτε μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ την ώρα που ψάχνουμε φάρμακα και δεν έχουμε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι κάνουν, μήπως δεν κερδίζουν αρκετά οι φαρμακευτικές. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό η ανησυχία μου είναι μήπως δεν κερδίζουν αρκετά οι φαρμακευτικές. Τα υπερκέρδη των φαρμακευτικών τροφοδοτεί και την δυσπιστία προς την επιστήμη. Επίσης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Άλλο το αν το φάρμακο κάνει δουλειά. Και άλλο, αν το φάρμακο είναι ακριβό. Γιατί υπάρχει μια τάση να συγχέονται αυτά τα δύο και να αντλούνται επιχειρήματα την υπερκέρδη των φαρμακευτικών. Και μια συνωμοσιολογία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το καλύτερο και το τελευταίο, πηγαίνοντας σε αυτή την ιστορία του «Δεν έχουμε φάρμακα», είναι οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, ότι δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση στους πολίτες. Και περνάμε στο επόμενο στάδιο, σε όλες τις κρίσεις που βλέπουμε μέχρι τώρα, ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αύξηση των τιμών. Γιατί έγινε, παιδιά, τι όλοι τζάμπα, οι επαγγελματίες άρρωστοι που μας γράφετε και στο chat. Αλλά θα μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα που δεν θα φαίνεται αυτό ή θα φαίνεται λιγότερο στην τιμή, στην τσέπη των πολιτών. Απευθείας στην τσέπη των πολιτών. Γιατί μπορεί να επιβαρύνει το ΕΟΠΗ, για παράδειγμα. Μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος που θα είναι ουσιαστικά μια επιδότηση του κράτους για να καλύπτεται η διαφορά στις αυξήσεις φαρμάκων, ώστε να μπορούν και αυτές οι εταιρείες να τα κρατούν και στην Ελλάδα και να μην τα εξάγουν αλλού. Που σου λένε εντωμεταξύ, στην Ελλάδα κοστίζει 2-3 το φάρμακο και στη Γερμανία 13. Ναι, ίδιο βιωτικό επίπεδο έχουμε με τη Γερμανία και συγκρίνουμε ξαφνικά τιμές, απόλυτες τιμές. Αυτό. Προς τα εκεί πάει πάλι το πράγμα. Στο κλασικό μοντέλο. Αυξάνονται τιμές, εσύ βλέπεις λιγότερο την αύξηση των τιμών, η κυβέρνηση σου λέει πόσο συγκρατεί την αύξηση των τιμών, το δημόσιο ταμείο πληρώνει την αύξηση των τιμών. Και τα κέρδη των χι μεγάλων εταιριών. Έπεσε το mood. Λοιπόν. Καλή χρονιά. Μας λέει η Έλενα εδώ πέρα, έχουμε ωραία κακομοίρια σε φαρμακοβιομηχανίες. Παιδιά, και εμείς γι' αυτό το λέμε, για να υπάρξει λίγη ανθρωπιά επιτέλους. Να μπορέσουμε να συμπονέσουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται σε μια κρίση που δεν τα καταφέρνει, δεν τα βγάζει πέρα. Ποιος είναι αυτός, οι φαρμακοβιομηχανίες. Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό που μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα και είναι στα ψηλά. Το λέμε πάντα, αλλά είναι στα ψηλά της επικαιρότητας. Πηγαίνουν αυτόματα οι μνήμες στο καλοκαιράκι του 2015. Καλοκαιράκι. Που αν είχαμε βγει από το ευρώ, Κωνσταντίνε Πουλή, ξέρεις, θα συνέβαινε. Δεν θα είχαμε φάρμακα. Θυμάμαι εγώ ρεπορτάζ να παίζουν ότι έχουμε αποθέματα σε φάρμακα και καύσιμα για 3 μήνες, για εξάμηνο και δεν ξέρω εγώ τι. Τέτοια κατοστροφή. Αυτό που λένε τότε με τις ουρές στα ATM και του λέω, τι έκανες ρε φίλε στο ATM, δεν έχεις banking. Μα είχαμε ουρές στα ATM. Τι έπαθες. το εξαγωγικό σου εμπόριο με δυσκολεύτηκε, είναι τέλος πάντων. Ναι, και κουπόνια στο φαΐ. Ναι, αλλά ακριβά φάρμακα, λιγότερα φάρμακα, κουπονάκι φαγητού. Ναι, νεοφιλελευθερισμός. Δεν κάναμε και μια ρήξη, αφού όλα τα κάναμε. Όλα κάναμε, τα κάναμε. Όλα τα υπόλοιπα τα κάναμε, ρε γάμο το. Δηλαδή τσάμπα το. Λοιπόν, Θάνο, μας έγραψαν ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Βεβαίως. Και μας έφεραν ένα παράδειγμα, τον κύριο Χιμάρα. Θα αυτορυθμιστούν σαν το Χιμάρα. Ναι, ωραία. Θέλεις να μας πεις πώς αυτορυθμίζεται η αγορά με βάση την περίπτωσή του? Γιατί εγώ έχω μια δυσπιστία ως προς αυτό. Η δυσπιστία που έχω είναι ότι αν ήταν κανείς ειλικρινής φιλελεύθερος, θα θεωρούσε ότι τα φαινόμενα αυτά νοθεύουν την αγορά. Γιατί αυτό είναι σκάνδαλο, πάλι, απευθείας αναθέσεων. Πήρε ο άλλος εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, επειδή τυχαίνει να είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί, επειδή υπάρχει φθόνος προς την επιτυχία, mm-hmm. ξαφνικά όλοι πέφτουν επάνω του να τον φάνε. 400 χιλιάρικα σε 3 χρόνια πήρε σε απευθείας αναθέσεις με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η εταιρεία του κυρίου Χιμάρα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τρελαίνομαι για ονόματα βουλευτών τα οποία δεν τα έχω ακούσει 3,5 χρόνια. Και τα ακούς μόνο για το σκάνδαλο. Και τα ακούς μόνο για το σκάνδαλο. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεθεί. Ας πούμε, για τον Μπάτση, μετά μάθαμε ότι ήταν και στην Επιτροπή Φιλίας Ελλάδας Κατάρ και έκανε και. Θετικό είναι αυτό. Ναι, και έκανε συναντήσεις στο Κόσοβο που προωθούσε την εταιρεία του. Οπότε δεν ξέρεις τι δραστηριότητες έχει από κάτω από την επικαιρότητα. Αλλά γενικά, αν κάποιος. Δεν λέω τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι λαμόγιο, αλίμονο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά μπορεί κανείς να βάλει με το νου του ότι αν έχει κάνει αυτό, γενικά η δραστηριότητά του δεν θα ήταν αγγελική. Θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, μπορεί και αυτός να είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο σύνδεσμο φιλίας με το Κατάρ. Που εγώ είμαι υπέρ της φιλίας με το Κατάρ. Όλοι οι λαοί πρέπει να είναι αδελφομένοι. Mm-hmm. Και το έχω πει κιόλας ότι άμα με ακούνε, είμαι διατεθειμένος να πω κι άλλα. Θετικά για το Κατάρ. Χάσαμε την ευκαιρία. Το Μουντιάλ τελείωσε. Δεν θέλουν τώρα να αποκαταστήσουν λίγο τόσα ακούστηκαν. Φρόντισε ο Μέση. Οπότε έχουμε ένα σκάνδαλο. Ξέσπασε το σκάνδαλο. Ήρθε στη δημοσιότητα. Το ντοκουμέντο και τον Παύλο Πολάκη. Και Θάνο, όταν γίνονται αυτά, η κυβέρνηση ξέρει να αναλαμβάνει ευθύνες. Τι συνέβη αμέσως? Αμέσως η κυβέρνηση είπανε ότι είναι ψέματα. Τι θέλετε, παιδιά? Okay. Είναι ψέματα. Πώς είναι ψέματα, δηλαδή? Δεν έχει σημασία το πώς. Είναι ότι είπανε ότι πρόκειται για ψέματα και επιθέσεις και δεν θα περάσει η λάσπη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν τον διέγραψαν. Προχώρησαν οι μέρες, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις και τα ψέματα, σε εισαγωγικά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαδοχικές αναρτήσεις Πολάκη. Στα 3 χρόνια νουδού, είχε πει την Τρίτη ο Παύλος Πολάκης, πήρε 44 έργα από το δημόσιο ύψους 902.000 ευρώ. Θανό. Τα προηγούμενα 6 χρόνια η συμβάση ήταν 174. Δηλαδή υπάρχει μία διαφορά σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα. Ο ίδιος ο Χιμάρας παραιτήθηκε. Γιατί? Δεν ήθελε να μολύνει το κόμμα με την τοξικότητα του διαλόγου λόγω του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, ναι. Γι' αυτό. Μας τρελάνουν όλοι αυτοί μαζί. Να σου πω τώρα, δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο, αλλά είδες το βίντεο του Πολάκη με τα ψάρια? Όχι, για να με κοιτάς έτσι, δεν το είδες αυτό. Αν το έχεις δει, δεν θα το ξέχναγες. Είναι ο Πολάκης μέσα στη βάρκα. Δεν βάρκα δηλαδή, είναι κάπως μεγάλο. Έχει πιασμένα διάφορα ψάρια. Είναι λίγο βάρβαρο τώρα, μας ακούνε και άνθρωποι που αποφεύγουν να σκοτώνουν ζώα για ηθικούς λόγους. Είναι λοιπόν ο Πολάκης, ο οποίος έχει απλωμένα τα ψάρια που έχει ψαρέψει και λέει ότι έτσι θα τους κάνω και λέει ονόματα από βουλευτές που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και λέει Χιμάρας, πάτσεις και δίνει τα νεκρά ψάρια από κάτω. Που είναι νομίζω από τις καλές στιγμές κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ναι. Θέλω να πω ότι τώρα... Είναι, εν τω μεταξύ, συνεχίζεις και τον μπιφ στο ΣΥΡΙΖΑ με τα χταπόδια. Αυτό έχει κάνει. Ναι, γενικά εγώ δεν αντιπαθώ τον Παύλο Πολάκη. Δεν έχω, δηλαδή, τώρα, προφανώς είναι λίγο, δεν λέω ότι θα κάναμε παρέα ή ότι μου αρέσει αυτό το στυλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που του καταμαρτυρούν έχουν σχέση κυρίως με το κάπνισμα και απ' την άλλη τα σκάνδαλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα είναι σκάνδαλα. Εγώ ξέρετε, με τα σκάνδαλα έχω κακή σχέση, θεωρώ ότι δεν είναι πολιτική. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, σκάνδαλα είναι. Είναι βουλευτές, είναι, όπως το λέει ο Κρυθαρίδης, για πόσους τέτοιους έχετε και γι' αυτό σας λέμε Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μπόλικο. Όχι, είναι ένα κομμάτι της επικαιρότητας με το οποίο πρέπει να ασχολείσαι. Είναι η διαφθορά. Και βλέπεις σε μικρό επίπεδο, σε άγνωστους, σε εισαγωγικά, βουλευτές, το τι συμβαίνει. Δηλαδή, για το Πάτσι, μπορεί να είχαμε το κομμάτι των κόκκινων δανείων που ήταν το προκλητικά ανήθικο, το ότι είναι πρακτική τώρα που παίρνει τηλέφωνο για να σου πάρει το σπίτι, αλλά υπήρχαν και συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με τα ΕΛΤΑ, για τα οποία παρετήθηκε και ο διευθυντής των ΕΛΤΑ. Αν μου επιτρέψει, δηλαδή, έχουμε ένα σχόλιο πολύ σημαντικό. Μας γράφουν για τον Πολάκη, τι ψαρεύει, γοπές. Ευχαριστούμε. Ήταν τόσο κακό που ήταν καλό, είναι αυτή η κατηγορία. Τόσο κακό που είναι καλό, όλοι το έχουμε πάθει. Μας αξίζετε και σας αξίζουμε. Αυτό που γελάς αλλά ντρέπεσαι λίγο από μέσα σου. Ναι, μας αξίζετε και σας αξίζουμε. Ναι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τον κύριο Χιμάρα, Θέμης Χιμάρας. Στις εκλογές του 2019, οι πολίτες της Φθιώτιδας, καλησπέρα στην όμορφη Φθιώτιδα, πώς λέγαμε καλησπέρα στα Γρέβενά με τον Πάτσι, να μιλάτε με γρεβενιώτες, να αναρωτιέστε τι πήγε λάθος. Μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν βουλευτή. Όχι, εσύ τους έκανες την τιμή να σε εκλέξουν βουλευτή, διορθών. Για να εργαστώ για τον τόπο μου, να υπηρετήσω τη χώρα μου και να ενισχύσω την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που υπηρετώ από μικρό παιδί για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας. Να εργαστώ για τον τόπο μου. Εννοεί την εταιρεία του. Πίστευα, ο κόσμος την εννοεί τη Φθιώτιδα. Ο καθένας ορίζει τον τόπο διαφορετικά. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα κλπ. Να υπηρετήσει τη χώρα του και να ενισχύσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας παράταξης που υπηρετώ από μικρό παιδί. Σαν μεταγραφή ποδοσφαιριστή είναι αυτό. Από μικρός ήμουν Ολυμπιακός. Πάντα ήθελα να φορέσω τη φανέλα του θρύλου. Από πόσο μικρό παιδί μπορεί να υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή κάπου δεν είναι και σωστό αυτό. Βάζουν παιδιά και υπηρετούν τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρω εγώ. Στη ΔΑΠ δεν ξεκινάει η κατρακύλα. Δεν είσαι και παιδί τώρα. Ναι, 18 χρόνο μαντράχαλος εκεί πέρα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ήταν από παιδί. Το ασυμβίβαστο που αναδείχθηκε τις τελευταίες μέρες. Και που το θυμηθήκατε. Αναδείχθηκε. Σαν να είναι κάποια παραξενιά. Ναι. Το ασυμβίβαστο. Ναι. Σε σχέση με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και παρά το γεγονός ότι από τα στοιχεία που έχω προσκομίσει δεν προκύπτει αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας, εγείρει ζητήματα. Εγείρονται κάποια ζητήματα. Βαρύ. Ναι. Βαριά, σκληρή διατύπωση αυτή. Λέμε ότι υπάρχει συνταγματικά ασυμβίβαστο μεταξύ το ότι γίνεσαι βουλευτής και δεν μπορείς να κάνεις business. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό. Και εσύ λες, δεν το ξέρα ρε φίλε. Ανακύπτουν κάποια... Όχι, υπάρχει για να μην γίνεται αυτό. Ακριβώς. Για να μην τσιμπάς χρήματα όπου παίρνεις αποφάσεις ή παίρνουν οι φίλοι σου αποφάσεις που μεταφέρουν χρήματα από τα κρατικά ταμεία στην τσέπη σου. Ναι. Τώρα βέβαια, σωστά τους το λένε, είναι και αντικρατιστές όλη αυτή η τρομάρα τους. Αυτό είναι το φοβερό με όλους αυτούς. Εμείς καθόμαστε, υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, της παιδείας. Όλοι αυτοί είναι κατά του κράτους. Θέλουν λιγότερο κράτος, θέλουν ελεύθερη αγορά. Και αυτή είναι η ελεύθερη αγορά που έχουν υπόψη τους. Στον ιδιωτικό τομέα δεν δουλεύει. Πετυχημένο στον ιδιωτικό τομέα. Και τι κάνεις στον ιδιωτικό τομέα? Δουλειές με το δημόσιο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Και εμείς κάνουμε δουλειές με το δημόσιο. Δεν σχολιάζουμε κάθε μέρα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί. Δεν θα υπήρχαμε εμείς. Έμα. Λοιπόν, και πού είναι, έχασα τη δήλωση τώρα. Είναι και πολλά σήμερα, πολλές καρτέλες. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ναι, ωραία. αναγνωρίζοντας από μια εκούσια παράληψή μου, ακούσια παράληψη, απλά το ξέχασε, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι? Δεν το διάβασε, δεν το ήξερε. Πας και θες να ζητήσεις μια δουλειά. Δεν ξέρεις ότι ζητάνε, ξέρω εγώ, και αυτό το πτυχίο. Κάτι ξεχνάς. Ξεχνάς να κάνεις κάποια έγγραφα στην εφορία, κάτι. Σιγά μωρέ. Σιγά, ξέρετε και πόσα πράγματα ζητάνε άμα γίνεσαι βουλευτής. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλές υποχρεώσεις. Να μην έχεις επιχειρηματική δραστηριότητα ενεργή εκείνη την ώρα. Φοβερό. Απίστευτο. Πού να το προσέξεις μέσα στα τόσα πολλά που πρέπει να κάνεις. Να βρεις γραφεία, να ράψεις κουστούμι, να βγαίνεις, να εκπαιδευτείς με επικοινωνιολόγο, 10 πράγματα. Είναι εντωμεταξύ κάτι με φατσούλες, είναι μπουμπουκάκι. Αυτόν τον βλέπεις δηλαδή και τον θες για γαμπρό. Λες ένα τέτοιο να βρω, να παντρέψω την κόρη μου. Δυστυχώς είναι μόνο 2,5 ετών, θα πρέπει να περιμένει. Αλλά τον βλέπεις και είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε αξιοσέβαστοι πολίτες. Περιποιημένος αυτός, χτενισμένος, κουρεμένος. Ένα λουκούμι. Ένα λουκούμι. Λοιπόν, ακούσια παράληψη. Έγινε η αιτία για να φέρω σε δύσκολη θέση το κόμμα που υπηρετώ. Όχι, και... ρε φίλε, όχι, έφερε σε δύσκολη θέση το κόμμα. Στα... Μα στεναχωρεί πάρα πολύ. Μα στεναχωρεί πάρα πολύ με αυτό που λες. Παιδιά, ένα πράγμα δεν θέλουμε εμείς ως πολίτες. Να μασάνε. 8,5 δις είναι οι απευθείες αναθέσεις. Να μασάνε 8,5 δις και να φέρουν σε δύσκολη θέση το κόμμα. Αυτό είναι φοβερό. Παιδιά, όχι το κόμμα. Ό,τι άλλο θέλετε κάνετε. Πατήστε κάτω τους πολίτες, μη φέρετε σε δύσκολη θέση το κόμμα. Και τους ανθρώπους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη φιλία τους. Και, την εκλογική πελατεία, και την εκλογική πελατεία. Όχι αυτούς που με ψήφισαν, αυτούς τους έχω γραμμένους. Ας πρόσεχαν. Αυτοί όμως που μου δείξαν εμπιστοσύνη, φιλία και με έβαλαν στα ψηφοδέλτια π.χ. Σωστά. Τους έφερα σε δύσκολη θέση. Δηλαδή μετά τώρα έπρεπε να καλύψουν τα 400 χιλιάρικα που πήρα εγώ. Προφανώς και αυτοί δεν το ήξεραν. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτός. Πώς λέγαμε για τον Μπάτσι, ότι. Που βγήκε μετά και είπε, ήταν γνωστά αυτά το 19. Όπα. Ήξεραν όλοι την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Για αυτόν που τον βάλαν στα ψηφοδέλτια δεν ήξερε τι κάνει. Δεν ήξεραν τι κάνει. Έχω μια εταιρεία. Α, τι κάνει, συμβάζει με το δημόσιο. Ωραία. Και κανείς δεν σκέφτηκε. Καλή επιτυχία. Κανείς δεν σκέφτηκε να του πει ότι. Ρε, παιδιά τώρα. Και πάλι είναι τέτοια η προσβολή στην νοημοσύνη. Δηλαδή, τι πας και λες τώρα. Βουλευτής είσαι, ρε κακομοίρη. Είναι ποτέ δυνατόν? Είναι αυτή η δικαιολογία τώρα? Αναδείχθηκε το ζήτημα του ασυμβίβαστου και υπήρχε αυτή η παράληψη. Το ασυμβίβαστο είναι. Να μην παίρνεις λεφτά από το δημόσιο και τα βάζεις στην τσέπη σου, είναι αυτό το ασυμβίβαστο. Δεν είναι κάτι πολύ. Εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να στο εξηγήσει κάποιος καθηγητής ασυμβιβαστικού δικαίου. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Μην παίρνεις χρήματα με το φτιάρι από τα δημόσια ταμεία να τα αδειάζεις στην τσέπη σου. Δεν ρώτησε. Δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε. Εσείς πώς το έχετε? Ότι μας σκάσετε, θα μας για δουλειές, ξέρω εγώ, αν έχετε μια επιχείρηση, ότι ρωτάτε για διάφορα ζητήματα το λογιστή και το δικηγόρο. Αυτός δεν θεώρησε δυνατόν να ρωτήσει. Ρε, εσύ, τώρα που είμαι βουλευτής, μπορώ να το κάνω αυτό? Δεν ήξερε. Δεν ήξερε καν για το ασυμβίβαστο, από ό,τι φαίνεται. Δεν θα επέτρεπα ποτέ. Λέει ότι παραιτήθηκε από το. Α, ναι. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη που με αναλογεί και δηλώνω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας την έδρα στη Νέα Δημοκρατία όπως οφείλω. Ένας ηθικός άνθρωπος. Παραιτείται. Παραιτείται. Άρα, παιδιά. Όχι, μη φεύγεις. Στάσου μίγδαλα. Εν τω μεταξύ. Δεν είναι συνέπεια η παραίτηση. Προφανώς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Ρωτούσα το Θάνο και τι έγινε. Η παραίτηση δεν είναι συνέπεια. Αλλά αυτό είναι αυτονόητο. Συνέπεια είναι συνέπεια. Δηλαδή να τιμωρηθεί κανείς. Κάπως, πώς να σου το πω, ρε παιδιά. Να μην συμφέρει να το κάνεις. Να λες, ας μην το κάνω. Ναι. Αυτό είναι συνέπεια. Δηλαδή μπαίνεις. Συνεχίζεις τη δραστηριότητα. Παραδέχεις το ασυμβίβαστο. Δεν μας ενδιαφέρει καν αν σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζεις, που η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν ισχύουν βάσει συγκεκριμένων εγγράφων, δεν έχεις κάνει καμία αύξηση στα κέρδη τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Πραγματικά. Δεν έπρεπε να το έχεις κάνει. Έχουμε καταλήξει ότι υπάρχει ασυμβίβαστο και έχουμε καταλήξει στο ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Κυρώσεις δεν υπάρχουν, συνέπειες δεν υπάρχουν. Γιατί η παραίτηση έτσι μεταφράζεται ως ότι τα τσέπωσα και φεύγω. Τα τσέπωσα και φεύγω. Ξέρετε, παιδιά, 400 χιλιάρικα είναι πολλά λεφτά. Καλά, δηλαδή, για σένα. Δεν δουλεύεις κιόλας για πολλά χρόνια αν έχεις 400 χιλιάρικα στην άκρη. Δεν ξέρω τι τα κάνει. Βάλε ένα βασικό μισθό κάθε μήνα και κάνε τη διαίρεση. Ναι. Όχι, θα θες κάτι παραπάνω. Εντάξει. Κάνε μια μικρότερη διαίρεση. Πόσο θα είναι και αυτό τώρα. Τώρα θα συνεχιστούν οι δουλειές με το δημόσιο. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν είναι βουλευτής, δεν υπάρχει συμβίβαστο. Και είναι προμηθευτής από τους καλούς πλέον. Έχει κάνει δουλειές. Και έχει και μια καταξίωση στον χώρο. Δεν είναι ότι έρχεται εκεί πέρα άγνωστος. Έρχεται και σου λέει, εγώ 40 χρόνια στο κόμμα, μας γράφουν να είναι από τα παιδιά. Όχι, 44 συμβάσεις είναι. Βγαίνουν διαγωνισμοί που έχουν ανάγκη συγκεκριμένες προδιαγραφές, να έχουν γίνει προηγούμενοι διαγωνισμοί με το δημόσιο. Υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς. Και πάει η εταιρεία και λέει, εγώ έχω αναλάβει 44 έργα. Είμαι ο άνθρωπός σου. Θέλετε να πάρω το 45ο. Γιατί όχι. Δεν έχουμε καταλάβει αν θα σταματήσει αυτή η δραστηριότητα, από ό,τι φαίνεται όχι. Δεν έχουμε καταλάβει και προφανώς δεν θα υπάρξει καμία κύρωση, καμία επιστροφή χρημάτων τώρα και άλλα λαϊκίστικα που γράφανε. Οπότε τα τσέπωσε και φεύγει. Και δεν ξέρουμε καν αν θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδα στις επόμενες εκλογές. Θάνο, λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, οπότε μην ξανοιχτούμε άλλο σε αυτό, όσο και να σε ενθουσιάζει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Τι διαβάζεις? Το φινάλε τώρα, μην με αφήνεις. Παραμένω στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη Νέα Δημοκρατία, δίπλα στον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, για την Ελλάδα που μας αξίζει, για μια Φθιώτιδα ισχυρή. Συνεχίζει το προεκλογικό. Ισχυρή Φθιώτιδα, παιδιά. Άλλας κάνει προεκλογικό μήνυμα με την παρέτηση για ρεμούλα. Τέλειο. Έχεις δίκιο, είναι δυνατός παίχτης. Πρώτη γραμμή, φαντάζεσαι τώρα Μητσοτάκη στο και δεξιά πάτσεις, αριστερά. Φανταστείτε με τον Τζίπρα πόσο χειρότερα θα ήταν. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μπράβο. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Λοιπόν, έχεις ολοκληρώσει, Θάνο? Ναι, επόμενο. Έχεις ολοκληρώσει. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα που έτρεξαν μέσα στις γιορτές και δεν ήμασταν εδώ να τα πούμε. Οπότε λιγάκι θα θέλαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Θάνο, να πούμε λίγο την δημοσίευση του Σπίγκελ. Τη συγγνώμη που ζήτησε από τον Νότι Μηταράκη το Σπίγκελ. Ειδικά από τον Νότι Μηταράκη. Με τίτλο «Ζητώ συγγνώμη από τον Νότι Μηταράκη». Βγήκε ένα πρωτοσέλιδο από το γερμανικό περιοδικό Σπίγκελ, στο οποίο είχε τη φωτογραφία του Νότι Μηταράκη. Και από κάτω λέγε «Συγγνώμη Νότι». Συγγνώμη, Νότι. Ήταν κάπως αλλιώς η μετάφραση στα γερμανικά, αλλά συγγνώμη, Νότι. Είπε, σας το λέμε εμείς. Εντάξει, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό και εμπλέχθηκε ο Σφακιανάκης εκεί πέρα όταν είπαν συγγνώμη, Νότι. αλλά το περιοδικό. Και ο Νότι του Fame Story. Γιατί πάντα μπορούμε χειρότερα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του Σπίγκελ που επανήρθε στο ζήτημα των 38 προσφύγων που είχαν εγκλωβιστεί σε αυτήν την νησίδα στον Εύρο. Και για αρκετές μέρες τα φιλοκυβερνητικά site και οι υπουργοί στα κανάλια έπαιζαν την συγγνώμη του Σπίγκελ προς την κυβέρνηση. Επειδή καταλαβαίνετε ότι όταν λένε κάτι ποτέ δεν είναι αυτό που λένε, και γι' αυτό και χρειάζεται με διαρκή επαγρύπνηση και ακίνητη δυσπιστία να αντιμετωπίζεις και το καλημέρα που λένε τα κυβερνητικά χείλη, βεβαίως το Σπίγκελ δεν ζήτησε συγγνώμη. Αυτό που είπε είναι ότι διαψεύδει την κυβέρνηση ως προς το ζήτημα του που βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο, ξέρετε, είναι κάπως κρίσιμο. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης από την αρχή είναι ότι οι πρόσφυγες βρίσκονταν σε τουρκική επικράτεια, εντός της τουρκικής επικράτειας, και συνεπώς αν κάναμε οποιαδήποτε κίνηση θα ήταν εισβολή στο τουρκικό κράτος. Είναι ήδη εξωφρενικός ο ισχυρισμός, είναι εντελώς ανόητος ο ισχυρισμός ότι αυτό θα συνέβαινε. Υπήρχαν χίλιοι τρόποι για να μην συμβεί αυτό, αλλά αυτό λέει το ελληνικό κράτος από την αρχή, αυτό λέει η κυβέρνηση από την αρχή. Το Σπίγκελ λέει ότι αυτό δεν γίνεται πιστευτό. Έχουμε στοιχεία ότι έχουν τουλάχιστον για ένα μέρος του διαστήματος κατά το οποίο ήταν εγκλωβισμένοι, για ένα μέρος αυτού του διαστήματος δεν ήταν σε τουρκική επικράτεια, ήταν σε ελληνικό έδαφος. Και είναι εντελώς απίθανο με βάση την απόσταση να μην τους είχαν εντοπίσει αν το είχαν προσπαθήσει. Σε σχέση με τη μικρή Μαρία λέει ότι κακώς γράψαμε ότι έχει συμβεί, θα πρέπει να γράψουμε ότι καταγγέλλεται, αλλά δεν έχουμε αυτές αποδείξεις. Δεν έχει βρεθεί ο τάφος. Και ο τάφος είναι δύσκολο να βρεθεί γιατί ο καιρός περνάει. Εγώ θα ήθελα σε αυτό, Θάνο, να κάνω δύο αρχικά σχόλια και να το κουβεντιάσουμε μετά. Το πρώτο σχόλιο αφορά την δυσπιστία προς την ελληνική κυβέρνηση για τον εξής απλό λόγο. Λέμε ότι εδώ δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Εντάξει, οι γονείς καταγγέλουν ότι το παιδί τους πέθανε εκεί, έχασε τη ζωή του και η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι λέτε ψέματα. Μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από διάφορες πλευρές, αλλά ανακοινώνεται και στο Spiegel διατυπώθηκε αυτός ο ισχυρισμός, ότι οι γονείς δέχονται πιέσεις να αλλάξουν την κατάθεσή τους και δεν το έχουν κάνει, μένουν στον ισχυρισμό αυτό ότι έχει πεθάνει το παιδί τους. Τι κάνεις όταν λες αλήθεια? Λες ερευνήστε. Είχαμε τη δυνατότητα να ερευνήσουμε? Όχι. Αυτό που η κυβέρνηση εμφανίζει σαν να ήταν ένα δικό της δυνατό χαρτί, ότι ντροπή στο Χριστίδη, τον οποίο καλύπτει το Spiegel, που πήγε εκεί ως μεταφραστής, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν άφηνες ελεύθερη την πρόσβαση σε δημοσιογράφους. Γιατί δεν άφηνες ελεύθερη την πρόσβαση σε δημοσιογράφους? Έχουμε μια αμφισβητούμενη περίπτωση και μια κυβέρνηση που ασκεί πολιτική μέσω της Σιούτη. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό ότι θα δημιουργείται μια δυσπιστία για τις ελληνικές θέσεις, εφόσον σε αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα που λες ότι λένε οι γονείς ψέματα, ότι έχουν χάσει το παιδί τους, τους συναντάει ο άλλος και είναι τόσο καλοί ηθοποιοί που του λένε ψέματα και κλαίνε για παιδί που δεν έχουν χάσει, και πείθεται ο αφελής ο Χριστίδης ότι όταν του συνάντησε του λέγαν αλήθεια, ενώ αυτοί είναι ηθοποιοί που προσποιούνται ότι κλαίνε ένα παιδί το οποίο όμως δεν έχει ποτέ χαθεί, γιατί τα παιδιά ήταν από την αρχή 4. Αυτό λέμε? Εντάξει, ωραία. Άφησε τους δημοσιογράφους να πάνε και να κάνουν αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ένταση στο να λέγεται ότι αυτά είναι τουρκοπρακτορυλίκια. Ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε 100%. Ότι η γυναίκα αυτή με την οποία μιλούσαμε 100% είναι πράκτορας. 100%. Και μάλιστα αφού έχουμε και δημοσίευση που έπινε καφέ στο Instagram. Άρα τι άλλο μπορεί να είναι από Τούρκος πράκτορας που τα κάνει αυτά? Καταλαβαίνουμε ότι είναι αποφασιστικό επιχείρημα ο καφέ στο Instagram, γιατί πώς ταξίδεψε, και αντιλαμβανόμαστε καταρχάς ότι όλα αυτά τώρα είναι θεωρίες του καφέ. Δεν είναι απόδειξη. Θεωρίες του καφέ, και οι οποίες υποθέτουν κιόλας ότι άλλοι είναι τόσο χαϊβάνοι πράκτορας που θα πήγαινε να φωτογραφηθεί κιόλας με τον καφέ, διακινδυνεύοντας την αποστολή. Αυτό το γράψε ο Αγγελίδης. Και είναι πολύ λογικό. Να σας πω και κάτι ακόμα που μου φαίνεται λογικό. Αφού τις κάνουμε τις ρημάδες της επαναπροωθήσεις, αφού υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν στα σύνορά μας, η Τουρκία θα είχε συμφέρον να στήσει στα ψέματα κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά στα πρόσωπά μας, στα σύνορά μας? Η Ελλάδα θα έχει συμφέρον να το στήσει. Δεν λέω ότι το έστησε η Ελλάδα. Αλλά λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν για κανέναν λόγο λογικό να το έχει στήσει η Τουρκία. Να πούν οι πρόσφυγες εκείνη την ώρα ότι έχουμε νεκρό, γιατί ανησυχούν ότι δεν θα σωθούν και θα έχουν νεκρούς και να μην έχουν. Αυτό μπορώ να το διανοηθώ να συμβεί. Αλλά το να στήσει η Τουρκία κάτι στα ψέματα, το οποίο όμως συμβαίνει όλη την ώρα, και να αποκαλυφθεί μετά ότι αυτό είναι ψέματα, γιατί η άλλη ανέβαζε ότι πίνει καφέ στη Γερμανία και ανέβαζε στο Instagram ότι πίνει καφέ. Μα τι να σας πω τώρα, αυτό δεν έχει καμία λογική. Δεν έχει λογική. Οπότε ας σταθούμε σε μερικά πολύ απλά βασικά γεγονότα, τα οποία τα ξέρουμε κιόλας, που αφορούν τις επαναπροωθήσεις, αφορούν τα κυβερνητικά ψεύδη, αφορούν την αδυναμία να διαπιστώσουμε οι δημοσιογράφοι τι έχει συμβεί. Και εγώ θα πήγαινα. Οπότε θα έλεγα να μην. Πέρασε αυτό στα social media, ζητάει συγγνώμη το Spiegel. Τι θα πείτε, θα ζητήσετε συγγνώμη τώρα που ζητάει συγγνώμη το Spiegel? Ηρεμήστε με τη συγγνώμη του Spiegel. Νομίζω, Θάνο, ότι είναι από τα πράγματα στα οποία η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι, πρώτον, να μην γίνει η γενική συζήτηση, να γίνει η συζήτηση για μία μόνο υπόθεση, και σε αυτή τη μία υπόθεση έχουν παίξει τα ρέστα τους με τρομερές πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, mm-hmm. με τη ΜΚΟ που αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί τόσο ντροπιαστικά, μετά με την πίεση, με τον πόλεμο εναντίον του Χριστίδη, με τον πόλεμο όλων αυτών στα κανάλια, να πιστούμε ότι όλο αυτό το ζήτημα είναι μόνο μία υπόθεση, και αυτή η υπόθεση είναι, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Ναι. Βέβαια, Δεν γίνεται να λέμε μόνο ότι αφήστε αυτή την υπόθεση, υπάρχουν τόσες άλλες υποθέσεις επαναπροωθήσεων οι οποίες είναι πολύ ξεκάθαρες και δεν έχουν διαψευστεί, γιατί και αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και πάρα πολύ συγκεκριμένα σκοτεινά σημεία. Να ξαναδιαβάσετε π.χ. το άρθρο του Πανταζάκου για τα fake news στην υπόθεση της Μαρίας και τις αναφορές στο podcast του Άρη Δημοκίδη και στο ρεπορτάζ σε εισαγωγικά της Σιούτη. Καθώς υπήρξαν και επικοινωνίες με αυτούς τους ανθρώπους που προέβαλαν τα fake news πιστεύοντας ότι τα καταρρύπτουν ή υποστηρίζοντας ότι τα καταρρύπτουν. Και εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε έναν σχεδόν πρωτοφανή μηχανισμό προπαγάνδας ώστε να βγει το μήνυμα λυσαλέα ότι είναι fake news η υπόθεση της μικρής Μαρίας. Είναι? Δεν το ξέρουμε. Διαβάζω για παράδειγμα, για να δείτε λίγο και το πώς στείνεται, το πόσο εξελίσσεται και αυτός ο μηχανισμός και το ένα επεισόδιο φέρνει το άλλο. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, 31 Δεκεμβρίου. Ακόμα και το Spiegel ζητά σήμερα συγγνώμη για τα όσα έγραφε τον Αύγουστο σχετικά με την εισίδα του Εύρου και τον δήθεν θάνατο του 5χρονου κοριτσιού. Είχε άλλωστε πράξει το ίδιο και η εμπλεκόμενη ΜΚΟ. Δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να κρύβεται. Όπα, όπα, όπα. Και έγινε, όπως μου είπες, Κωνσταντίνε, και σε τηλεοπτικά πάνελ αυτή η συζήτηση. Ας πούμε, ήταν ο Σπίρτζης. Σπίρτζης δεν ήταν καλεσμένο σε τηλεοπτικό παράθυρο και τον βαρούσανε σε λεκτικά. Τα τραβάει αυτά που σχηρίζανε. Ναι, και τον χτυπούσαν λεκτικά για αυτή την υπόθεση. Όπα. Δεν υπήρξε συγγνώμη ΜΚΟ, γενικά και αόριστα. Υπήρξε μία αναδίπλωση της διοίκησης της ΜΚΟ για λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση και το αν ήταν τουρκικό ή όχι ή ελληνικό το έδαφος όπου ήταν οι πρόσφυγες. Για αυτό το κομμάτι μπορείτε να ανατρέξετε στο ίδιο το κείμενο της δήλωσης που έπαιξε πάλι σε όλα τα μέσα ως συγγνώμη της ΜΚΟ και υπήρξε μια ξεκάθαρη διαφορετική εκδοχή από τους εργαζόμενους στο πεδίο τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Καλά, είχαμε παραιτήσεις τώρα. Ήταν ένα μικρό σκάνδαλο. Αφορούσε ένα μέρος της υπόθεσης και αφορά το μέρος αυτό, στο οποίο μάλλον η αναδίπλωση ήταν άστοχη. Η αναδίπλωση ήταν άστοχη. Έχουμε στοιχεία από. Δεν είναι κάποιες ΜΚΟ. Έχουμε στοιχεία από πολλές πλευρές που συγκλίνουν προς την άποψη ότι έχουν βρεθεί και σε ελληνικό έδαφος. Έχουμε στοιχεία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκαν στη Βουλή σε αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Που έλεγαν ότι ήταν και σε ελληνικό έδαφος. Και μιλάμε το μεταξύ για μια νησίδα που ανάλογα με το πώς μπαίνει το νερό και το τέτοιο, έχει ένα ελληνικό κομμάτι και ένα τουρκικό κομμάτι. Οπότε τι υποστηρίζετε, ότι οι πρόσφυγες ζητώντας βοήθεια για μέρες έμειναν μόνο στο τουρκικό κομμάτι, δεν βρέθηκαν ποτέ, δεν περπάτησαν ποτέ λίγα μέτρα πιο πέρα να πάνε στο ελληνικό. Αυτά είναι αστειότητες, το καταλαβαίνουμε νομίζω. Οπότε έχουμε αυτό. Και παίζει. Είμαι εγώ. Που λέτε, ήσυχα, ακούω την τηλεόρασή μου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανοιχτή η τηλεόραση και νομίζω ήταν η ΕΡΤ που λέει: συγγνώμη, ζήτησε το Spiegel στα κανάλια. Αυτό έπαιξε. Στα κανάλια δεν έπαιξε ούτε καν το κείμενο, ούτε καν το πρωτότυπο κείμενο, ούτε καν η λάθος μετάφραση δεν έπαιξε στα τηλεοπτικά κανάλια. Ζήτησε συγγνώμη το Spiegel για την υπόθεση της μικρής Μαρίας. Δικαιώθηκε η κυβέρνηση, προχωράμε μια χαρά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι το Spiegel στη μετάφρασή του, στο κείμενό του, δεν λέει για δήθεν θάνατο, λέει για φερόμενο θάνατο. Πόσες φορές έχετε ακούσει φερόμενος δράστης πριν καταδικαστεί και εμείς για τις πιο ιδεχθείς υποθέσεις γράφουμε φερόμενος δράστης. Σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αποδεικτική διαδικασία. Αυτός, ναι, αυτός δεν μπορείς να το σημαίνει ότι δεν έχει σημαίνει. Δήθεν θα σήμαινε, γι' αυτό λέμε τώρα, γιατί είναι με μετάφραση και τη μετάφραση που ήταν ο Σπίρτης στην τηλεόραση και του λέει μα, τι λέει το άρθρο και του λένε ελάτε τώρα με το άρθρο, είναι στα γερμανικά το άρθρο. Ναι. Η διαφορά μεταξύ δήθεν θανάτου και φερόμενου θανάτου είναι ότι δήθεν θα πει αποδέχομαι ότι δεν υπήρξε, ότι ήταν ψευδής η είδηση, φερόμενο θα πει, δεν έχει αποδειχθεί. Αυτό λέει το Spiegel. Και προφανώς δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά για να αποδειχθεί πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις. Έτσι δεν είναι, τις οποίες φαίνεται η ελληνική πλευρά να αποφεύγει μέχρι τώρα να κάνει. Ναι, και η ελληνική πλευρά, πέρα από μία δημοσιογράφου που μπήκε, δεν αφήνει την πρόσβαση σε άλλους δημοσιογράφους να μπουν. να κάνουμε τώρα γι' αυτό. Ο Χριστίδης του Σπίγκελ μπήκε ως μεταφραστής και τον κατέγγυλαν κιόλας και κοντεύουν να τον πάνε και σε δικαστήριο, ας πούμε, ότι θα αναζητηθούν ευθύνες κλπ. Για το πώς μπήκε ως μεταφραστής και το ρίχθηκε φουλ αντιδεολογικό. Και απάντησε εδώ, αφήστε τον να μπει ως δημοσιογράφος. Για να δούμε, για να μην χρειάζεται να κάνει το μεταφραστή για να μπει. Ο λόγο, και έρχεται το ερώτημα εδώ πέρα. Γιατί το Σπίγκελ κατέβασε το άρθρο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Γιατί η δημοσίευση του Σπίγκελ έλεγε ότι πέθανε η Μαρία τη στιγμή που, όπως είπε το περιοδικό στην διόρθωσή του, ο ανταποκριτής έστελνε «The group says Maria died» και όχι «Maria died». Είναι η διαφορά. Μπορεί να φαίνεται πολύ μικρή, αλλά... Ρωτήστε μας. Ναι. Είναι απολύτως κρίσιμη διαφορά, γιατί... Καταγγέλει ότι με το «έγινε». Έχει τεράστια διαφορά. Γιατί όταν ένα μέσο λέει αυτό έγινε, την ευθύνη την έχει το μέσο. Όταν κάποιος καταγγέλει και γράφει ότι ο Τάδε καταγγέλει ότι έγινε αυτό, την ευθύνη την έχει αυτός που καταγγέλει, δευτερευόντως εσύ που το μεταφέρεις, ναι, αλλά είναι και ευθύνη σου να το μεταφέρεις σε αυτή την περίπτωση. Ναι, έχεις την ευθύνη να αναζητήσεις και την άλλη άποψη, να προσπαθήσεις να διαπιστώσεις και ο ίδιος στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Έχεις όλες αυτές τις ευθύνες μαζί, αλλά μεταφέρεις μια καταγγελία. Το Σπίγκελ κάλυψε τον Χριστίδη, είπε ότι η επεξεργασία που έγινε από τα κεντρικά γραφεία, από το Σπίγκελ στο ρεπορτάζ, άλλαξε τον βαθμό της βεβαιότητας, ότι εκείνος ήταν προσεκτικός στο να γράφει ότι καταγγέλλεται από τους γονείς ότι έχει πεθάνει ένα παιδί. Λοιπόν, Θάνο, να... Κάτσε, έχουμε κι άλλο. Τι άλλο έχεις? Δεν πας πουθενά. Όχι, δεν είπα να φύγω. Εκεί η Λιούπολη σε τίποτα. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Θέλω να σε έχω έτσι... στη τσίτα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, είχαμε τη δίκη στην Ηλιούπολη. Αυτό είναι ένα ακόμα ζήτημα που την ώρα που εσείς κάνατε διακοπές εξελισσόταν και δεν μπορέσαμε να τα πούμε από το ραδιόφωνο. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι αν κανείς ανήκει σε αυτή τη συμπαθή κατηγορία των μπάτσων, η δικαιοσύνη είναι αρκετά προσεκτική και ελαστική μαζί του. Δεν θα τον κακοκαρδίσει. Ακόμη και αν καταλήξει σε μια απόφαση για την ενοχή του, θα προσέξει να μην τον βάλει φυλακή. Αυτό συνέβη στην δίκη της Ηλιούπολης και ήταν πολύ σοκαριστικό και πάρα πολύ σοβαρό, γιατί για τον αστυνομικό, για τον Μπουγιούκο, παρά την καταδικαστική απόφαση, η κυρία Λεγάκη, η δικηγόρος, μας δήλωσε, έγραψε και μια σχετική ανάρτηση, και είχαμε και μια επικοινωνία πριν και μετά την ανάρτηση, ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την συνεισφορά του Μπουγιούκου στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Πάλι, τώρα με το συμπάθειο κιόλας, αλλά όταν έχει κάποιος και καταδίκη για τέτοιο έγκλημα και έχει συνεισφέρει στην πάταξή του, ξέρω εγώ, μπορεί να σκέφτεσαι ότι μπορεί να κάρφωνε κανέναν ανταγωνιστή του αυτός. Δεν μπορείς να ξέρεις τι να σκεφτείς. Αυτό έγινε με επίσημο έγγραφο της Ελλάς. Ναι. Με επίσημο έγγραφο της Ελλάς, διαβεβαίωσε ότι είναι δικαστήριο, την ώρα δηλαδή που ήταν σε διαθεσιμότητα και έβγαιναν και πληροφορίες ότι είχε και στο παρελθόν τέτοιες υποθέσεις. Με το ερώτημα της απόταξης. Η Ελλάς, επίσημα η ελληνική αστυνομία, έδωσε έγγραφη διαβεβαίωση στο δικαστήριο ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και έχει συμβάλει σε πάταξη κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το ένα με το οποίο ο συγκεκριμένος αστυνομικός πήρε ελαφρυντικό και ενώ καταδικάστηκε πρωτόδικα σε μαστροπία είναι ελεύθερος με αναστολή. Το δεύτερο, κύριε Πουλή, είναι η καλή χρήση της άδειάς του, ότι πήρε άδεια κατά την προφυλάκηση, το οποίο δεν συμβαίνει, και επέστρεψε. Γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα αξιέπαινο το να μην παρανομεί κανείς. Είναι απλώς η προϋπόθεση για να μην σε φυλακίσουν. Αυτό είναι το νόημα της, του να μην παρανομεί κανείς. Έχεις ακούσει πολλές φορές να παίρνει προφυλακισμένος άδεια? Όχι, δεν παίρνει προφυλακισμένη άδεια. Ωραία. Δεν παίρνει προφυλακισμένη άδεια. Αυτός είχε αυτή την προνομιακή μεταχείριση. Έλαβε τα συγχαρητήρια του δικαστηρίου για το ότι την προνομιακή του αυτή μεταχείριση δεν την ξεχύλωσε, προσθέτοντας ένα ακόμη αδίκημα να μην επιστρέψει εγκαίρως. Και λέμε ότι αυτά τα δύο κριτήρια βάρυναν στην κρίση του δικαστηρίου αρκετά ώστε να μην δοθεί αναστολή. Και εδώ είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται προσοχή. Η αναστολή δεν είναι παράλογο μέτρο. Η αναστολή λέει αυτός ο άνθρωπος που θα ξαναδικαστεί μην έχει εκτίσει την ποινή του μέσα στη φυλακή όταν μπορεί να αθώθει. Αυτή είναι η λογική και μια χαρά είναι. Δεν είναι, είναι ένα εύλογο δικαίωμα των κρατουμένων να το λένε αυτό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που το δικαστήριο αποφασίζει παρόλα αυτά να μην δοθεί ανασταλτικός χαρακτήρας στην έφεση, όταν ο άλλος μπορεί να την κοπανίσει ή όταν ο άλλος μπορεί να τελέσει καινούργια αδικήματα. Δεν ξέρω για τις πιθανότητες να την κοπανίσει ο Μπουγιούκος. Αυτό φαντάζομαι ότι κάλυπτε η αναφορά στην καλή χρήση της άδειάς του για να δει το παιδί του. Αλλά ως προς την πιθανότητα τέλεσης νέων αδικημάτων, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα και καταγγέλλεται από τα θύματα ότι απειλούνται, ότι δέχονται απειλές. Συνεπώς, με δεδομένο ότι έχουμε βαρύτατα εγκλήματα και τα οποία δεν είναι ένα στιγμιαίο έγκλημα αυτό, δεν είναι μια κακιά η ώρα, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει την οργάνωση και επιτρέψτε μου κιόλας, δεν είναι κάτι που το κάνει ο καθένας περιστασιακά. Μιλάμε τώρα για σωματεμπορία. Και αν συνδυάσεις αυτό το προφίλ με την αναφορά σε απειλές, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που έγινε είναι αυτό που κατήγγειλε η δικηγόρος, δηλαδή, και οι δύο δικηγόροι που γράφουν την δήλωση αυτή, δηλαδή ένα χαδάκι προς το κύκλωμα αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί κάναν αυτά που κάναν και είναι έξω. Γιατί είναι σοκαριστικό ότι είναι έξω. Είναι από τις περιπτώσεις που είναι ζήτημα προστασίας των θυμάτων. Δέχονται τεράστιες πιέσεις, το ένα θύμα δεν εμφανίστηκε και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είναι ένα ζήτημα, πώς το λένε, να προστατεύσει τη ζωή του το θύμα που βρίσκει το θάρρος να φτάσει στο δικαστήριο και να καταγγείλει ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνεστε πόσο τρομακτικοί είναι. Είχαμε καταδίκη για μαστροπία, μαστροπία και όχι απλά σωματεμπορία επειδή ήταν ανήλικη σε κάποιο σημείο των πράξεων η κοπελά, η έψιλον, ήταν δύο υποθέσεις. Για τον Μπουγιούκο είναι σωματεμπορία. Όχι. Δεν θυμάμαι τα ακριβώς. Το Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ήταν δύο υποθέσεις. Η μία ήταν η υπόθεση της Ηλιούπολης, την οποία την είχαμε αναδείξει πρώτη από το The Press Project την ημέρα που γινόταν, μιλώντας με την Αντωνία Λεγάκη και γράφοντας ότι πήγε να καταγγείλει ότι δραπέτευσε από αστυνομικό, πήγε να καταγγείλει τον βιασμό, το ότι τη βίαζε και την εξέδιδε και τη χτυπούσε και κατέληξε κρατούμενη στην Γαδά. Αυτό ήταν το πρώτο δημοσίευμα μαζί με τη Λαμπρινή Θωμά, το είχαμε γράψει τότε. Αυτή η υπόθεση είναι εξ αρχής μια πολύ ξεκάθαρη δικαίωση ότι αυτά συνέβαιναν ακριβώς όπως καταγγέλθηκαν. Νομίζω τελικά αθώθηκε μόνο για την κατηγορία του βιασμού, που είναι σοκαριστικό, αλλά εδώ πέρα μέσα σε όλο αυτό που σε αυτή την δυστοπία υπήρξε καταδίκη για πολύ βαριά εγκλήματα και υπάρχει η έφεση που μακάρι να καταδικαστεί και αυτό, γιατί πάλι οι αποδείξεις ήταν πολλές. Για τη δεύτερη υπόθεση, ο λόγος ουσιαστικά που αθωώθηκε είναι ότι, η δεύτερη καταγγέλουσα ήθελε να κάνει χρήση του δικαιώματός της να μην καταθέσει στο δικαστήριο που προβλέπεται για θύματα trafficking. Αυτό θεωρήθηκε ότι αποφεύγει τέλος πάντων να καταθέσει κλπ. Καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι επανατραυματισμός για τα θύματα να καταθέτουν ξανά και ξανά και μπροστά σε κόσμο κλπ. Οπότε γι' αυτό αθώθηκε. Αλλά έχουμε αυτό το πράγμα. Ο άλλος, ο πρώην σύντροφος της Έψιλον, για τα ίδια, για τις ίδιες καταδίκες, έφαγε 12,5 χρόνια. Δεν είναι αστυνομικός και νομίζω δεν είναι και Έλληνας. Λεπτομέρειες. Ο αστυνομικός με το επιχείρημα του πρώτερου σύνομου βίου, που είχε πρώτερο σύνομο βίο πριν καταδικαστεί για σωματεμπορία, μαστροπία, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα. Για κάποια χρόνια δηλαδή. Πριν από αυτά ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και το δέχεται αυτό, είναι φοβερή. Φοβερά μεροληπτική, κρατιόμουν 10 μέρες γι' αυτό. Φοβερά μεροληπτική η στάση του εισαγγελέα, του Χρήστου Καραγιάννη, ο οποίος προτείνει συνεχώς τα ελάχιστα. Προτείνει την αθωότητα, προτείνει φυλάκιση 3 ετών, ενώ έχει υπάρξει καταδίκη. Δηλαδή, αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή στην αρχή έχει πει αθώωση, πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει όσο πιο μαλακά γίνεται ο εισαγγελέας. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι η Αδαμαντία Οικονόμου, η εισαγγελέα στη δίκη της Χρύσης Αυγής, που είχε προτείνει την αθώωση, μετά την καταδίκη δεν πρότεινε ελαφρυντικά. Γιατί το σκεπτικό, ακόμα και για αυτήν, ήταν ότι ναι, καταδικάστηκαν, αλλά τώρα έχουμε εγκληματική οργάνωση. Δεν θα ψάχνω εγώ ελαφρυντικά για την εγκληματική οργάνωση. Και τη λέγανε τότε Χρυσαυγίτη ότι παρασύρθηκε από τον κόσμο και, και τα λαϊκά δικαστήρια και τέτοια. Αλλά εδώ έχουμε, εδώ πέρα, πόσα χρόνια. Τρία. Τρία χρόνια για αυτά τα εγκλήματα. Τρία χρόνια. Προτείνει ελαφρυντικό, προτείνει αναστολή και περνάει αναστολή. Η εισαγγελική πρόταση για τρία χρόνια γίνεται 5,5. Η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Και ο αστυνομικός και ο πατέρας είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Ενώ τα θύματα, όπως πολλές φορές μας το είχαν πει οι δικηγόροι και στην ειδική εκπομπή που κάναμε, δέχονται απειλές, τηλεφωνήματα από κοντά στην ίδια γειτονιά μένουν. Δεν είναι ότι έχουν και λεφτά να μετακομίσουν, να παναλούν, να αλλάξουν το όνομά τους, να πάνε στο εξωτερικό. Στην ίδια γειτονιά μένουν. Λοιπόν, Θάνο, θα πούμε ευχές για καλή χρονιά πριν να κλείσουμε. Να πούμε ένα τελευταίο για τις παρακολουθήσεις. Ωραία, φίλε, ξέχασα τις παρακολουθήσεις. Αυτές οι εκπομπές που κρατάνε μια μισή ώρα αντί για μία, δεν είναι όλο εκπλήξεις. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις παρακολουθήσεις και θα κλείσουμε με αυτό. Είχαμε μια εξελιξούλα εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, Κωνσταντίνε. Κάπως σημαντική, ότι με αποδείξεις παρακολουθεί το αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό εσένα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, γιατί είσαι και γνωστός ανθέληνας. Θεωρητικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Γιατί πάντα προκύπτουν σε τέτοιες παρακολουθήσεις δύο σημεία. Το ένα είναι, άρα έχετε σοβαρές υπόνοιες για πράξεις εγκληματικών πράξεων και τον παρακολουθείτε. Και αν δεν έχετε. Γιατί. Και αν δεν έχετε, γιατί τον παρακολουθείτε. Ναι. Όχι γιατί δεν έχετε. Είναι δύο τα πράγματα. Κανένα δεν βολεύει γενικά για να έχεις κάποιο τέτοιο αξίωμα. Νομίζω και για τον Κωστή Χατζηδάκη ισχύει αυτό. Που... εντάξει, πέρασε και αυτή. Η είδηση συνεχίζει κανονικά να είναι υπουργός εργασίας. Υποθέτω το τηλέφωνο δεν ξέρω αν συνεχίζει να παρακολουθείτε. Συνεχίζει να υπάρχει. Να είναι γνωστά τα αρχεία με το τι έχει βρεθεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του Υπουργού Εργασίας. Έχεις ένα σχόλιο. Θάνο, είσαι φανταστικός σήμερα. Δεν ήθελα να διακόψω τον ηρμό σου. Το λέω για να μην λες ότι διαβάζω μόνο αυτά που με αφορούν προσωπικά. Α, όχι, μ' άρεσε. Θάνο, είσαι φανταστικός σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατιόμαστε. Τα σκεφτόμασταν 10 μέρες, δεν κάναμε άλλη δουλειά. Σκεφτόμασταν ακριβώς τι θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Οπότε βγαίνει καλή εκπομπή, καταλάβατε. Εκπομπάρα, πιστεύω. Ομπάρα. Κάθε μέρα στα τηλέφωνο με 24. Λοιπόν, αυτό γράψτε το στην πρόζα. Και γράφαμε το σενάριο που ακούτε τώρα. Ναι. Συγγνώμη, συνέχισε, Θάνο. Είναι κάπως σημαντικό αυτό. Το λες και. Δεν είναι ότι άνοιξε και μύτη. Δεν είναι ότι τέθηκε ζήτημα υβριδικού πολέμου, εθνική ασφάλεια κλπ. Δηλαδή είχε βγει στο όνομα του κύριου Φλόρου στη λίστα. Αλλά βγήκε το ντοκουμέντο με συγκεκριμένες αποδείξεις για την παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού. Κλάιν. Αυτοί είναι θεωρητικά οι ευπατρίδες, έτσι. Οι πατριώτες που τα κάνουν αυτά. Έλα καημένα. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και αυτό είναι το ένα. Και το νέο έρχεται ουσιαστικά από την νέα κίνηση, νέα σωστή κίνηση της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, ότι συγκροτεί με μια απόφαση που χαρακτηρίζεται κιόλας ως ορόσημο, συγκροτεί ένα κλιμάκιο που θα κάνει ελέγχους στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που θα μεταβεί συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις των παρόχων τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, Κοσμοτέ, Vodafone και Wind, καθώς και σε όποιον άλλον πάροχο υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, όπου παραστεί ανάγκη για να ελέγξει αν έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν διατάξεις άριστος απορρίτου των επικοινωνιών. Αναρτήθηκε το έγγραφο και επίσημα στη Διάβγεια. Θα είναι και ο Ράμος μαζί. Θα είναι και ο Ράμος μέσα σε αυτό. Αυτό δηλαδή, πας εκεί πέρα, σου λένε, α, περιμένετε, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Ντογιάκο. Σου λέει, είμαι ο Ράμος. Και τους βάζεις και μονομαχούν μέσα σε μια μικρή γούρνα με λάσπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι φτάνουμε στο σημείο που είναι τέτοια η θεσμική γύμνια, είναι τέτοια η υπονόμευση του έργου της ΑΔΑΕ, που θα πρέπει να πηγαίνει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ να είναι παρόν κατά την επίσκεψη του κλιμακίου, γιατί αυτό κανονικά δεν θα χρειαζόταν. Αν δεν παρεμποδιζόταν η έρευνα, δεν θα ήταν απαραίτητο να βρίσκεται ο ίδιος αυτοπροσώπος παρόν. Έτσι δεν είναι, Ρεθάνο, υπερβάλλω εγώ? Παιδιά, πρέπει να κατεβάζουμε δυνατή ομάδα. Κατεβάζουμε δυνατή ομάδα. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, ξεκινάς και λέει, η ομάδα αυτή θα αποτελείται πρόεδρος της αρχής, Χρήστο Ράμο. Παρουσιάζεται. Σαν τον μπάσκετ θα είναι, επειδή είναι πέντε. Ναι, μόνο που. Είναι πέντε, οπότε θα είναι σαν την πεντάδα στο μπάσκετ. Λοιπόν, κατεβάζω playmaker το Ράμο. Shooting guard Νικόλα Παπαδάκη, τακτικό μέλος ολομέλειας αρχής κλπ. Και απέναντι είναι Ντογιάκος, δικηγόρο Κοσμοτέ και παλεύουμε εκεί πέρα ποιος θα πάρει τα αρχεία. Το θέμα είναι ότι όταν αυτό δεν γίνεται με έναν τρόπο θεσμικό, αλλά χρειάζεται να ασκηθούν τέτοιου τύπου πιέσεις, ξέρετε, ο Ράμος τώρα. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, έτσι δεν είναι, Θάνο. Δεν λέει ο άνθρωπος τώρα ότι θα. Ο ίδιος μπορεί να είναι μια χαρά, αλλά τώρα αν θα είναι σε αυτή τη θέση, μπορεί να είναι σε μια άλλη θέση. Υπάρχει η συζήτηση, η παρασκηνιακή, αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο. Έχει ξανασυμβεί εξάλλου. Να πάρεις μια αναβάθμιση, να αλλάξουν οι αρμοδιότητες στην ανεξάρτητη αρχή την οποία διευθύνεις. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν και ξαφνικά αυτός ο τόσο ενοχλητικός άνθρωπος, ο οποίος θα ήθελε να ασκήσει το συνταγματικό του καθήκον να προσφέρει ενημέρωση στους πολίτες για το ποιος παρακολουθείται, που είναι η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό κάνει η ΑΔΑΕ. Άμα μπει στον πειρασμό να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, μπορεί και να τον αλλάξουν. Αυτό μαθαίνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Mm-hmm. Λογικό είναι και αυτός να μην να καθόταν σπίτι του. Υπήρχαν διαρροές. Ήταν στο iDeals, στην ιστοσελίδα, σχετικές διαρροές και πληροφορίες ότι μελετώνται στο Μαξίμου σενάρια αντικατάσταση του Χρήστου Ράμου. Αλλά για κάποιος, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Καλά, εντάξει. Έχουν γίνει. Εδώ αλλάξαμε με τροπολογία τα προσόντα του διοικητή της ΑΕΠ. Αν η κυβέρνηση εκτιμάει ότι την παίρνει, αλλάζει με τροπολογία και τα προσόντα του διοικητή της ΑΔΑΕ. Μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι το κράτος. Ό,τι θέλουν κάνουν, από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να βγει. Πώς ήταν με την Τουλουπάκη? Ναι, οκ, okay, γίνονται διάφοροι συνειρμοί σε αυτό, αλλά με η Τουλουπάκη δεν βγήκε μια διάταξη που θα πει καθερείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η Ελένη Τουλουπάκη από τη θέση εισαγγελία διαφθοράς. Ενώθηκαν οι εισαγγελίες διαφθοράς σε εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και είπε η κυβέρνηση, αχ, κοίτα να δεις, με αυτή τη μεταρρύθμιση που κάνουμε. Την πολύ σημαντική. Ναι, χάνει τη θέση της Τουλουπάκη. Πω, δεν το είχα προσέξει. Τυχαία θα έγινε. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι αντίστοιχο τυχαίο, γιατί αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη. Η σημαντική αυτή εξέλιξη που λέμε είναι να ανταποκριθεί στο συνταγματικό της ρόλο η ανεξάρτητη αρχή. Και ξέρετε κάτι, επειδή η κυβέρνηση κάθε τρεις και λίγο λέει έλα μωρέ με τις ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι ανεξάρτητες γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αυτό είναι το νόημα του να θωρακίζονται θεσμικά οι ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να μην υπόκεινται σε κομματικές πιέσεις. Ούτως ώστε όταν ένα κόμμα κάνει αυτά που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία, αποδεδειγμένα αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, να μπορεί να υπάρχει λογοδοσία. Και όταν λέω αποδεδειγμένα, έγινε μια συζήτηση στην τηλεόραση. Ήτανε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και απέναντί του ο άσος των τηλεοπτικών εμφανίσεων, ο άνθρωπος που δεν χάνει ποτέ σε τηλεοπτική αναμέτρηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τον ρωτάνε, νομίζω ότι ο Καραμέρος το έθεσε το ερώτημα. Εσείς χαίρεστε τώρα που θα μπορέσει η ΑΔΑΕ επιτέλους να ελέγξει? Νιώθετε μια ανακούφιση? Εύλογη ερώτηση. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό που λέτε με στόμφο προϋποθέτει ότι εγώ θεωρώ ότι παρακολουθούμε. Θεωρώ ότι είναι εντελώς γελίο το θέμα. Παίξτε το όσο θέλετε. Εμένα μου είναι τελείως αδιάφορο το θέμα των παρακολουθήσεων. Mm-hmm. Σας είναι αδιάφορη η δημοκρατία. Η δημοκρατία, του λέει ο Ηλιόπουλος. Και εκεί, πολύ έξυπνα ο Άδωνης Γεωργιάδης, περνάει στην αντεπίθεση. Γιατί τι κάνεις όταν σου λένε κάτι πολύ απλό? Ρε φίλε, παρακολουθούσες. Του το λένε εκείνη την ώρα. Εντάξει, εσείς δεν παρακολουθήσετε. Ο Χατζηδάκης έχει αποδειχθεί. Και τον ρωτάς, παρακολουθείτε υπουργό? Είναι διεφθαρμένος ο υπουργός και γι' αυτό το παρακολουθείτε, ή είστε κόμμα που παρακολουθεί με ολοκληρωτικό τρόπο τους υπουργούς του για να τους ελέγχει? Τι από τα δύο ισχύει? Γιατί ό,τι και να ισχύει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εξήγηση η οποία να μην εκθέτει την κυβέρνηση. Και σε αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει την εξής μεγάλη κίνηση. Λέει, και ο κύριος Ηλιόπουλος που ήταν στη ΚΝΕ, όπως και ο κύριος Τσίπρας, και τότε που υπερασπιζόσασταν τον Τσαουσέσκου. Αρχίζει ο Ηλιόπουλος, λέει, τι είναι αυτά, δεν ήμουν. Και του λέει, σε αυτά τα χρόνια, εντάξει, λέει, σε αυτά τα χρόνια εγώ δεν διάβαζα. Του λέει τι διάβαζε, τι δεχόταν, ξέρω εγώ. Λέει, εγώ δεν διάβαζα φασιστικά βιβλία. Αναφορά στο βιβλίο του Πατακού που έχει με αφιέρωση και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τον λέει ο Νάσος Ηλιόπουλος κλόουν. Και από εκεί και μετά προσέξτε τι ωραία που λειτουργεί και ο τηλεοπτικός διάλογος και η δημοσιογραφία στη συνέχεια. Έχεις έναν υπουργό που πρέπει να απαντήσει για το ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί υπουργούς. Και όταν η κυβέρνηση παρακολουθεί υπουργούς ή έχει διεφθαρμένους υπουργούς ή ζούμε σε ολοκληρωτικό σύστημα όπου παρακολουθούνται από την ΕΕΠ οι υπουργοί της κυβέρνησης. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο Άδωνης Γεωργιάδης πετάει την μπάλα στην εξέδρα, το γυρίζει σε επίθεση. Λέει, εσείς που είστε με τον Τσαουσέσκου και δεν ξέρω τι άλλη ηλιθιότητα έλεγε εκείνη την ώρα. Τον λέει κλόουν ο Ηλιόπουλος και πρέπει να συζητάμε για το χαρακτηρισμό. Καταρχάς να πω ότι εγώ ως κλόουν δεν θεωρώ τον χαρακτηρισμό υβριστικό. Mm-hmm. Είχα παίξει στο Μυστέρο Μπούφο έναν ρόλο κλόουν και είχα λάβει πολύ επενετικά σχόλια από έναν φίλο που έχει δουλέψει σε τσίρκο. Είναι ακροβάτης και έχει δουλέψει σε τσίρκο και μου είχε πει: πρώτη φορά βλέπω τόσο καλό κλόουν στην Ελλάδα. Οπότε αδίκως κατηγορήθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Η ουσία αυτής της συζήτησης είναι ότι είναι τέτοια η χυδαιότητα με την οποία μπορεί κανείς να αδιαφορήσει εντελώς για την ουσία της συζήτησης στην τηλεόραση, που είναι αδύνατο να κουβεντιάσεις. Έχεις μια ερώτηση που είναι, ρε παιδιά, γιατί παρακολουθείτε υπουργός? Είναι διεφθαρμένος ή είστε εσείς διεφθαρμένοι? Κάτι από τα δύο συμβαίνει. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση. Αρχίζει ο άλλος, λέει, ο Τσαουσέσκο, ό,τι του ήρθε. Και μετά πρέπει να συζητήσουμε πώς αντέδρασε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος εντωμεταξύ είναι και από τους πιο συμπαθείς, mm-hmm. ηλίχιους, ήρεμους ανθρώπους στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρέπει να έχουμε πρόβλημα μετά με τον Νάσο Ηλιόπουλο. Πώς μπόρεσε να το πει αυτό? Πώς τόλμησε να πει αυτή την τόσο βαριά κουβέντα, να πει τον Άδωνη Γεωργιάδη κλόουν? Είναι φοβερό. Μα και μόνο το ότι η συζήτηση μεταφέρεται στο τον είπε κλόουν και πώς κρίνουμε το ζήτημα ότι τον είπε κλόουν ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε μεταφέρεται υπέρ είτε κατά. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Είδα πολύ επενετικά σχόλια από ανθρώπους που ξέρω ότι είναι κοντά, τέλος πάντων, στα social media. Ενώ είδα και από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις τύπου, εντάξει, πολύ πολλακίζει ο Ηλιόπουλος, δεν είναι αυτό το ύφος. Μεταφέρεται εκεί η κουβέντα, μεταφέρεται σε ένα μη παράλογο, πολιτικό σενάριο, στο αν είναι αν πρέπει να στο πεις, χαρακτηρισμό του Άδων Γεωργιά. Δεν έχει καμία σημασία. Όπως ας πούμε και το ρεπορτάζ, το παραπολιτικό της Καθημερινής. Τώρα δεν ήταν καλό επίπεδο με το, τον είπε, που είχε τίτλο Κιτελαπόγκο. Απαράδεκτο ήταν. Απαράδεκτο ήταν. Και έπαιξε εκεί πέρα, κοιτάξτε, α, και η Καθημερινή λέει καρναβάλι τον υπουργό. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή και εμείς θα κάνουμε πλάκα με τις φωτογραφίες για το καλάθι του νοικοκυριού, επειδή είναι επικοινωνιακή καμπάνια Άδωνη Γεωργιάδη, όμως αυτό θα σχολιάσουμε. Δεν είναι τώρα να γράφουμε ότι η πολιτική κριτική είναι ότι είναι καρναβάλι ή κλόουν. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα. Ναι, δηλαδή εδώ λέμε ότι συζητάμε αν είναι σωστό το πώς χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Άδων Γεωργιάδη, όταν ο Άδων Γεωργιάδης δεν απαντούσε για το θέμα των παρακολουθήσεων και έλεγε μου είναι αδιάφορο το θέμα των παρακολουθήσεων. Άσε ρε φίλε τώρα που σου είναι αδιάφορο, παρακολουθούνται υπουργοί, αρχηγός για ΕΘΑ και σου είναι αδιάφορο τώρα, μη μα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, Θάνο, ναι. Πόσο πρέπει να δουλέψω πια, δηλαδή πες μου, μέχρι που θες να λιώσει το κορμί μου εδώ πάνω, τι θες να φτάσω να κλείνω τα μάτια μου μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν έχεις πει μια κουβέντα σε αυτούς τους ανθρώπους που σε περιμένουν όλες αυτές τις μέρες. Δεν τους έχεις πει αν φάγαν, αν δεν φάγαν, πώς περάσανε. Δεν έχεις πει μια κουβέντα ανθρώπινη, Θάνο, να συνδεθείς με τον κόσμο σου. Να συνδεθείς, να δημιουργηθεί ένας ανθρώπινος δεσμός εδώ πέρα. Όλο Άδων Γεωργιάδη και Σπίγκελ και παρακολουθείς τους λες. Δεν γίνεται έτσι. Μπορούν αν θέλουν να έρθουν 6 και 7 στον Ορφέα, Κωνσταντίνε. Ένα ταψί γαλακτομπούρικο θέλω να σας στείλω. Όπα. Αυτά είναι. Να τα κάψω τα λεφτά, παιδιά, που είναι το γαλακτομπούρεκο. Αυτά είναι... προσπαθώ να βάλω λεφτά, λέει, δεν μπόρεσα. Όπα, τηλεφωνάκι εδώ πέρα και τα κάνουμε όλα από το χέρι. Από το χέρι θα σας πάρουμε. Ναι, με επικοινωνία με εμάς γίνεται και να σας μεταφέρουμε, να σας στείλουμε το λογαριασμό κατευθείαν, ώστε να μην μπείτε στη διαδικασία της εγγραφής. Γίνεται και αυτό. Ο λόγος που η πλατφόρμα είναι τόσο συγκεκριμένη είναι γιατί θέλουμε στοιχεία ώστε να εκδίδονται οι αποδείξεις. Γιατί, αν έχετε δει απόδειξη, έχει και το 24% ΦΠΑ και δεν ξέρω εγώ τι. Και πρέπει να είμαστε εντελώς τυπικοί. Γιατί δεν ξέρω. Απειλεί και ο κύριος Δογιάκος, δεν ξέρεις που μπορεί να πλέξει. Ναι, σας το λέμε και κάνουμε τη διαδικασία μαζί σας για την απόδειξη. Αυτό γίνεται πάντα. Δεν μπορούμε να έχουμε έσοδα που να μην φαίνονται. Αυτό το κάνουν τα υπόλοιπα ενημερωτικά μέσα. Εμείς όχι. Λοιπόν, καλά περάσαμε. Σκι Άλπης και τέτοια. Μας γράφει ο Νικόλας. Εντάξει. Θάνο. 6-7 λοιπόν του μηνός. Είναι τελευταίες παραστάσεις, παιδιά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ρένα για το σχόλιο, αλλά δεν ισχύει. 6-7 στον Ορφέα. Τελευταίες παραστάσεις για 2 εμφανίσεις. Ναι, μην με αρχίσετε μετά. Δεν προλάβαμε και δεν κάναμε και δεν δείξαμε. Λοιπόν, είναι οι τελευταίες εμφανίσεις. Να τσακιστείτε να έρθετε. Όσοι δεν το δείτε τώρα, δεν το δείτε ποτέ στη ζωή σας. Θα πρέπει να μας ακολουθήσετε μετά στην τουρνέ στην επαρχία για να μας μπορέσετε να μας απολαύσετε. Α, μετά φεύγετε τουρ. Είναι η εποχή που θα σας λένε θα έρθετε εδώ, θα έρθετε εκεί. Ναι, είναι που αρχίζουν και γράφουν στα σχόλια. Ρε παιδιά. Χαλάνδρι να έρθετε. Καλαμπάκα. Πού να τρέχω μέχρι Κυψέλη. Χαλάνδρι να έρθετε. Ναι. Είναι αυτή η εποχή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε. Κάναμε για μια μέρα έτσι για να φύγει. Γιατί παιδιά, ο Θάνος δεν άντεχε. Λέει, πω, έχω τόσα. Έχω η αλήθεια είναι ότι θα κάναμε και χθες, αλλά εγώ δεν μπορούσα για τελευταία στιγμή ζήτημα. Οπότε συγγνώμη γι' αυτό. Προσπαθήσαμε να αποζημιώσουμε σήμερα, επειδή είναι και έτσι το πρόγραμμα, αργία πάνω στην αργία και λοιπά, και άδειες νωρίτερα. Οπότε ελπίζουμε να αποζημιώσουμε σήμερα με μια εκτενέστατη εκπομπή. Και από Δευτέρα κανονικά, πάλι αυτοί, πάλι εδώ. Έχουν τελειώσει τα κεφάλια μέσα, ό,τι άλλο κλισέ θέλετε. Και χαρούμενη επικαιρότητα, θετική διάθεση, έτσι. Κέφι χορός, τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Πουλή και λοιπά. Και πλούσια δώρα. Ναι, να στηρίζετε το The Press Project. Μπορείτε να ξεκινήσετε την χρονιά σας με μια συνδρομή μέσα από την πλατφόρμα και τα link που θα βρείτε, με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Στο TPP, για να κάνουμε και περισσότερα, έρχονται και εκλογές. Θα λιώσουμε σε αυτά τα γραφεία, σας το υποσχόμαστε. Φρίκι. Ναι. Και να ευχαριστούμε και πάρα πολύ και για το κείμενο υποστήριξης και μέσα στις γιορτές και τον προηγούμενο μήνα που το λέμε όλο και περισσότερο, γιατί αυτή είναι η πηγή των εσόδων μας και πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Με θα βουτήξει το Σταυρό. Κυρίως υπομονή. Θα βουτήξω για το Σταυρό. Μας ρωτάει ο φίλος Αργύρης αν θα βουτήξω για το Σταυρό όπως πέρυσι. Εννοείται. Είναι μια πολύ παλιά παράδοση. Την ξεκίνησα πέρσι και είμαι αποφασισμένος να το συνεχίσω. Σε ευχαριστώ που ρωτάς και μου δίνεις την ευκαιρία να το αναφέρω και από εδώ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά. Θα τα λέμε κάθε μέρα από εδώ 2 με 3. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας.